سورہ مریم کې نفس تصرف شو دلته ابتلا د مستفینو مخې جوړ مستفینو د ابتلا د مستفینو عجزی خو پرې ده چې مصیبتونه پرې راغلي مړه ځان یې نه دي درکړی شوي نو څنګه تاته مشکل شا دا تا وایه دویم ربط سورت کعب کې نبی المغیب شو مریم کې سورت تصرف دې سورت کې تشجیع په تبلیغ یا دواړه مسالې ډېر لازمي دي نه پیل مغیب تیوه دا د شرک دروازه او شرک په تصرف دا د شرک د اشراکو جامع ده نو د دې دوره سو خلکو ته بادرای سره او په دې باندې حالات موسی سم ذکر کوي او د ساحرین چوګورې صرف بادرای باندې مسله کړې ده دریم ربط مخکې ضرورت کې حالات د موسی سم اجمالا بیان شو دلته به تفصیل دی دیو جوړ پسې راړه بله وجه مخکې ضرورت کې درې څلوېښت دوه څلوېښت آیات کې ابراهیم السلام بیان کرد الیہ و باطل پر نفی دا صفات اولویت ذکر شد تو پر این صورت که داغی مثال پیش کو اسا امیریس خیلی چی اگر که امدویت خطانو نیس آوریده نیس خبری کولش نیس خیر رسول شد یو جور پسی را پینزم آجا مخی صورت که کاؤن یو پانوس که صفات دا موسیٰ اسلام کرو چی مخلصان نوزی صورت که آدن ورسی را که بل صفات دلتا بل صفات بار ذکر که چی آغا دغه الله ما چون کړې انا اختر توکا ما چون کړې د پاره د سار دیو جوړ پسې را بل وجه یا مخ صورت کې آدم ور دی پاندوس کې وی چرور مولا پیغمبر کړو ځل ته آدم ور کتیس کې راړي چې موسی ور رحم دعا مغته وا جو وجلی اخي وجلی وزیر مالی ارونه خشت دی بیا اتري دیو جوړ پسې را یا بلا وجہ مخ صورت کے وہ چ اخر کے وہ کہ تسوبین چ لا اکشی د پخوانو نا د خپو کش اور دل په واکر پیرون بیان چ پیرون سوکشتل نہ ته ختم نشا دیو اد مر 78 کے دیو جوړ پسیرا اتم ربط مخ صورت کے ونی کی ترغیب قران تا دلته اد مر 24 کی دجر کو هغه چا چې قران زده کړي 124 کې دیو جوړ وسره او نام رابط مخکې صورت کې ترغیب او قران ته چې آسان دی اندر دا د دوه کې تسلی چې زړه مته انګوا لسم رابط مخکې صورت کې ترغیب او قران ته اد مرچار کې عظمت د قران نو دی صورت کې 114 کې آداب د قران ورپسې ذکر راړو دا امتیازات صورت ممتاز دی په واکه د موسی السلام باندې چې الله تا ویل چې انی انا الله تورثم سوره ممتاز ده په هغه دعا د موسی السلام چې رب اشرح لي صدري 25 نه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدة من لساني يفقهوا قولي بل دا شان نشته بل امتیاز سوره ممتاز ده په اوناس نه بره چې بایي کې د موسی السلام د فرعون د منادرې هغه ټیم یې خیلی دی ورځې خیلی د اختر ورځ او سهار داسې نه لس بجې کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په ادبر ستان مې باندې چې د سامري غسخې سیزل بیان دی په دې کې بل داسې نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په ادبر ستان باندې چې سامري باندې الله دا عذاب وروښ چې هغوی لا مساس جبې راوځي لا مساس لا مساس څوک به خواره تلل تقصیر به لا مساس لیونۍ کا الله بل داسې نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په ادبر 118 چینک لا تجو فی ولا تارا دارنگی سورہ ممتاز پہ اگر دو ادرو چا اللہ پاک پخول عیسیٰ علیہ السلام آدم بابانا کڑی دی لرکڑی دی چی ولقد آئیدنا الی آدم منگ حکم کرا آدم علیہ السلام تا دو مغشی دو خورد نا خورد مخ کے پانی تین دانیر شو اما نو مندر لرکس قص گناہ دا یعنی قصدان نه دي کړي بله دا شان نشته مقصد د صورت الابتلاء علی الانبیاء په واقعه د موسی علیه السلام او تشجیع فی تبلیغ په واقعه د انبیاء باندې دا صورت په 2004 کې موږ دې ته په 24 اکتوبر باندې روجا کے اور نہ ہم رمضان ہو نن څه امره لاسم یور ستروس واه اوره نو ګډی ورځ بیا دا سره موږ لوستو 2005 کې په ولسم اکتوبر باندې 13 په 13 رمضان باندې بیا دا سره موږ لوستو په 2007 کې د خاري ورځ اتم رمضان باندې بیا دا سره موږ لوستو 2008 کې د اتوار ورځ اشپګم رمضان ادا سره موږ لوستو په 2013 کې شپږم رمضان باندې اورد پیروا دا به یاد شي څنګه څه دي کې 2008 کې ها نو خنا په ما ونه کنا او تا په ما دل کې ټیک شو دا ما لیکلی دا زاغې نه متو توها توها یا حروف مقطعات دی الله په معنا پویږي موږ ته پدې یا توا په افشا جبا کې سړی یا رجل یا دې کامله پر رجولیت کې اے پر رجولیت کې کامله په سړیتوب کې برابر پورا ماندانه کې قران پیغمبر اعظم پر رجولیت کې کامل کامل ترین او پر طرف باندې کا اخلاق او کا بہادری وا کا قناعت او کا سخاوت او هر یو طرف کې کا حیا وا مکمل مکمل مکمل باندې نبی اسلام سو سیوانو ماندانه کې قران منګل لګل پتابانه قران لیتاش کا دیو فارت تنگشي اړپې متنګو دا تنګلو کې ټیک د تکلیفونه به ابتدا کړه متنګو الا تذکرته لمیشا مگر دا پند د پاره چې چیرې د الله سو د الله نه ریګل او پند ملاوي سو نه ریګ خپل کار وکړي او د عظمت د قران کریم او تنزیل ممن خلق الارض را لګل د قران کریم د جانو ده اغه ذات نه چې پیدا کړی اسمانونه پیدا کړی مکه اسمانه اوچات اوچات دا د وړو کې ذات کتاب نه الرحمن عام مربان دی الارش استوا په خپل سلطان باندې پورا دی چاته نه پته جت نه نه دا ولوتا له ما په سماعت نبی تصرف کړی مخلوقه دا داوم ده له ما په سماعت ما په الارض خاط دی الله له اختیار دی دا چې اسمانو کې اسمانو په پدمه کې عجب مې دي کې وما تختص اچ د لوندې خټې د لاندې دي تختصرا لاندې زوکو کې هغه حدیث کې جلال نبی اسلام فرمایلی وو چې لا تفتدوني على يونس بن متى ما له غرواله مرا کوئی په يونس علیه السلام باندې ولی بعد غرو له هغه خویل چې هغه د فضیلت نو شامل نه ده مانند مطلب دا ده چې په انبیاو کې ټول نه لاندې چې کوم تل په ځمکه کې هغه یونس علیہ السلام د مې خېته کې ته لاندې تلو په پیغمبرانو کې ټول برته د غزیما نو دا ونو چې د برته د الله تعالی نه دیو ما هغه لاندې غلر نه نه څنګه ته ځنې دیو ما نه دیو دا چې ستا په غلر خو هغه الله ته ان الله پر لريواله دی دیوال نشته دا دورې او نزدېکتون دا زمونږ د پاره دی دا شپه ورځ زمونږ د پاره ده پاره وخت ورته دا زمانی ماضی او حال او مستقبل دا هم د منګ د پرلا پرنه لا پرنه حال دی زر کال رسوم حال دی شل زر کال مخک حال دی واشه دا زم د پر دی مطلب دا دی چې د ډیر برتل اسمان ته ارشخه نو دا نه یو دی دی الله ډیر دی دی او یو سره تم کته ته ور هغه لري شو نه څنګه زنی دی هغه کنده شې عیسی یو سره الله تا کا شان دی اوس نبی المغه وانت جرب القول اكو چرته و زور کوي په وینا باندې نو اجت نشته په نو یالم یو څنګه لا پوهه ده په پټو په پرادو په پټو باندې یو قول یو جهر یو سر دی وخپاره قول دي ته چې دوه کسان ته ووري جهر دي دوی دغه دوه لګیام ټول خلک یوري او سر دي ته چې یو کس ته پټو یو بس په کرادار کوم اخباره جوړه کې پټ کوم نو الله بردانی شه دا څنګه د پاره دي مونږ په خپانه پیګو په سره پیګو مو څو راځو کې او پرو باندې نه پیګو چې پتی دی وای الله بردانی که پرو وای که پړ کې تیر شي الله تعالی سبحانه روم دي دا نه په مغیب او کړه د مخلوق نه ځان له ثابت کړه چونکی په صورت کهف کې صورت کهف کې دا چې عالم الغیب الله دی او صورت مریم کې دا یو متصرف الله دی نو دا وه په تفریقه ښه چې هر کله عالم الغیب الله دی د دغه مضمون راواغسته په آیت نمبر چین کې د مریم او په آیت نمبر سات کې مضمون راو د کهف. نو دا پرا ته پری کړه چې الله لا اله الا هو الله نشته یو د نشته بل بې دې الله نه نو څنګه به ته غواړې؟ نو لولا اسماء الحسنا د الله د ښکلو کلمو په نوم ته غواړه کنه یا الله یا رحمان غواړه یا رزاق. سورت عراب کے درس 180 نمبر آیت کے وللہ الاسماء الحسنا اللہ علی کل کل نمونہ پتو بیا غواڑی دار نہ پے نمونہ کنا ولدا بابا نو نماز کرا ولدا پلان کی بابا دو اجر دا بابا اللہ رب بابا نو مجبور ہے چتو تا دا دا نو مخلی پر اور اسماء الحسنا دی اللہ نمونہ خیستا خیستا اوس اگر اثر شروع کی د ابتلاء پم بیا بانی په دې باندې حالات د موسی سره ټول تقریبا پر راغلي دي. ګوره هل اتاک حدیث موسی هل په ماند قد استفهام د تقریری یقین راغلی تا ته خبر د موسی علیه السلام کله چې ولید اور دا څه چل شو اتر کې دیکھو پیرا شو په دغه کې په کنعان کې و فلسطین کې پیدا شو نه نه په مصر په مصر کې پیدا شو مصر کې پیدا شو دا خو د بابا د نیکانو وطنو دی مصر دی څنګه تللو یوسف علیه السلام واقع تاسو لوستو که نه هغه ټول چې لاړ هلته بیا هغه اباد شو بل اسرائیل هلته کې اباد شو په مصر کې نو د دی نیکه د موسی علیه السلام نیکه هم هلته کې موسی علیه السلام هلته پیدا شو خو هغه ورځو کې شپرغان ویلو چې هلک پیدا کړي نو وجنه یې یو کال به وجي یو کال نه نو په کوم کال باندې چې هارون علیه السلام شو په هغه کال باندې وجلې نه موسی علیه السلام په کال باندې وجلو نو الله موسی علیه السلام مور په اړه کې واچو دی غرو دریاب ته دی کې بم راشي تفسیر لګ لګو شو سا نو بیا دې پرغون راواغس نو دې دغه په کور کلو شو نو دې بغیر د پهلوانو ډیر زیات او دبا د خپل د ته مور ها په ول مور ورکړو بیا کال دوه ساتلو هغه ته ته ګرد پرغون بچی نه ته د ما بچی اند پړه کې د خپل قومیت خو نو پرغون خو ډیر ظلم کړی بنی اسرائیل سره نو ده به د بدن سر دفاع کوله په ده باندې ډېر زیات شکایتونه شو چې دا ستا د دې نه د خامخا زموږ په موږ ته رکاوټ جوړېږي په زموږ په حکومتي کارونو کې خو پرغون له چل نه ورتواله د هغه ښځه د ده ملګری وه آتیه بیبي نو اکثر د غټ ښه د ښځو نه مجبوره یم نو د هغې د وجې ورته غږ نه شو کولی. نو یو ورځ دی روان دی سور قصص کې به واقع راشي تفصیلي دی روان دی یو په استرالۍ دی بېغیرته هغه یو فرعون نیولی دی وی ټکی یې دی ورته چې موسی علیه السلام ماته خلاص کړه موسی علیه السلام لاړ نو هغه نه خلاص خو بدماش شو په فرعون تره دي هغه ده ته رانی شو چې ده په دې سینه کې ونیو داسې پړ مخې وغورځو اساتې ووته نو ده ته رغم چې دا مې ته ورځه نو خیر دې ګرځېده غم دې ورته راه یا فرعون تره دي خو مې مړ کړ به څه کېږي هلک وغه رده کې نو بیا بل بیا ګرځي نہ کدل سڑے ددا کا قومی بل چارا ڈگڑ دے تو بے غیرت انسان لو کھلا تم خود کو روزا میں تا خلا تو لو تم سڑے پخپل قوم خپگی جے قوم در تو کئی کنا کہ دا دما قوم نے دل سڑی ان لو لا خو خود کندا سی چھے ہو تے پیڑ دو یو و پتہ بے ولے گیا بتا مڑ گیا بتا مڑ کے سستی خوب کو کنا اگر تا اگر دے بتا ولے گیا دل سڑی تو ٹول مر احسان کو کنا او کلک دیو صدقوں کو بس بیا تعالی ارث خرابی انر تڑی دا یو د لختانو کو تھا ټول ورو سبات کو بتا احسان نه ری وینه د ماته نیکی کو د نیکه دی وته کړی خلک وای د هغه بتا کتو د ارث وای وینه د نیک ماته نیک نر تړي کې دای چې ګو به غیرت هوا ته چې بل د هغه بیا راه نه ته به غیرت نه سخه د هغه غوسه شپ دی چې د مال خو دغه وکا توینو کا هغه ښه ته بدماشي کوي اته ته د دګری کایمې خبرونه سره وځه بس هغه سړی مخه کړه هغه چې مخه کړه فرعون ته چې پرو ستا تر دې وجه خو ستا غزوي وجلې هلته مشوره وشي وجنې هغه بیا یو د فرعون په کوم کې نر سړی و راغلی ورته وایي چې موسی تخته تا وجنې دلته نو تښتېده وې تخته مفرور شم که دا چې په قرآن کې شته چې مغرور په قرآن کې پیغمبر مغرور دی وتښتېده نو مدیان ته لاړ هلته د شعیب علیه السلام سره نوکر وکړه لس کاله هغه ته خپل لور واده کړه واپس راځي دی اوس د هغې کیسه ده اوس ښه یا واپس راځي څه شی شوی دی ورته د مصر ته واپس راځي لس کاله بعد اذ رانا رن کله چې ولید د شپې را روان دی بغیرتی سړی خپل خزه خلکو ته نه ښیي د شپې به راته پیغمبرانو ټول ډېر غیرتیان دي بیا موسی سره موسی سره سامو تر ورځې به خزه په اونو کې کینولې وه او د شپې به روانه کړې وه اګړی به ورسره وې د شپې به چې چکر به ته نو د شپې چې راځي د ځای کې کتلي دي کویتو ته رڼا ورته ښکاره شوې ده او دې پهله دې بچې کېږي د ښځې د بیبي دوی وایي چې دا خو اور دی نو زما یو خو لار ورته وښي څوکه چې مصر ته کومه لاره کېدی چې موږ غلط شو شپه ده او بل دویم دا دی چې ستا بچې کېږي اور به راړم نو ته پې ګرم کې ځانه بچې په آرام وشي ځکه د ولادت وخت کې اور دا ګرمېدل ځانه ډېر ضروري ګرم ګرمه کپړه ګرمه کمره ګرم ځای نو دی چې هلته تللی هلته ورته الله ویلي یلا پیرون ته ده بیا دا تپوس نه کوي چې ښځه مې هلته پاتې شوې ده دا ده مست عشقان د عاشقان دا یم پوه شې په د الله په هېڅ کې چې کوم خلک مست شي نو لا خابون لا مطلع بیا د چا ملامت نه ده چې ګوره ښځه پرېښوده دې ته چا خیال نه وي بیا کله چې د الله په کتاب کې مست شي که نه بیا بس دا ته کوي چې د بچو فکر نه کوي دا پکې بیا نه موسی علیه السلام بیا 50 کاله بعد په غلا کې راغلی دی نو هلته تپوس کړه چې دلته کې موسی نومي سړی و مشرانو یاو یو خو بیا غم بیا خو بس دغه ورته دور ورکړل شوی بس هم هغې سره د شپې ته ان هغه جینی چې هغې کېنولې زه اور راړم هغه لاړه نو کېدی شه چېرته ته مړ شوې هلته کې اجینی واپس راړه بچی یو شوی و بیا بچی شته بیا ښځه خو مړه ده بچی شته بیا د رای ولې چې راوسه هغه سړی و موسی علیه السلام ورته ویل ستا پلار موسی ما و یو ځای شو هغه دواړه یو بل سره وژړل انا هغه ورته وایي چې بابا په هغه وایي نه بچیا پاتې کړل چېرته دکه یو سیکنډ نیم دی یو لس منټو دی کتلی بچی او بیا په منډه شوی دا پرستو کار دی دې شي ته نه ګوري چې بچی دي ټیک ده بچی به خیال به کوي خو اصل شی دکه دی د الله کتاب خا وهل اتاک حدیث موسی یقینا راغلی تا ته خبر د موسی اعظم کله چې ورن وی خپلې ښځې ته ام کذو اشار چې دیده کې انیا نه سنار ما ولیده ور انا سمانا لیدله انسان ته انسان ده کوئی دی لیدی شي او جن ته جن ده کوئی جن پټ ته وي د پټې انسان نه ما ولیده ور لالی آتی کوم خامخر راتله به کوم تاسو د دې اور نه بې قبضې نه پس کار وټکا چې ته ګرم شي او جو الله نارو ده یا به مو په اور باندې لار خوونکی څوک به وي لار به سمه کړي مصر ته دا لار ده فلم ماتا که دی عالم الغیب ته پته دا خو دلته دا شی نشته چې ته دا خو نه اورو او نه څوک شته هلته کې فلم ماتا هر کله چې راغی موسی سم دې اور خوات نو دې آواز ورته وشي اے موسی انی انا ربک زه ستا رب یم فخلع نعلیک او باز خپل پیدار انک بالوادی المقدس توا یقین تی پاک کندا پاک کی جی پیج در پیج دا تاورا تاورا فخلا نا علیک او باز پیدار یو دلی شد قرآن بی تواب نکو بیت اللہ کی نا یو درو مستا یو دغاو دا یو هندستانی و هغه یو عربي له څوک ورکړه ما هندستانی د مرای نه ونیسه نو ما چې موکه ماته ما دې څوک راکړه ما ته یې ولې او پاکستان ته مې وي ته ګوره څه پلوکې موس کوي او نو دې ورته وایي چې کار رسولان سوال رسولان پهینه علین موز یې کړی دی که نه پس په سپلوکې ته کوم شیخ ورته یې یو تپوس در کوم چې نبی اسلام چې په سپلوکې موز وکړي که نه کول جایز دي دا د استحباب دپاره او که دا مستحب او که دا څه که دا ردن ارلل یهودو نو هغه وایي چې استحباب نو دا راته وایه چې دغه کنده چې کوم وه د موسی علیه السلام چې وتله هغه اوچته که دا بیت الله اوچته وایي چې بیت الله هغه ته وایي سپلای وباسه دلیل ادب دی الله دروازه پیش کین سپلای وباسه شی جایز دی لکه بیس بی ټوپۍ موس کېږي که نه خو ادب خو پکې نه شی دا شاید تر سزا هم درکړي بیا بی ټوپۍ دې ولوکه کیږي دا سپلو سره مس کیږي جائز دی وګوره ادب دا چې سپلای وباسا نو خپل کور ته بیا خپل کور ته سپلای وباسي په قالینه کې په جومات کې په سپلو ګرځي اکثر بعد خندا شاني نو دا د فرد استحباب دی ادب لله چې الله ته ودرېږي استحباب نه دی د فرد ادب دی چې الله ته ودرېږي نو بیا بلخ پې ورته ودرېږه سپلو سره مو ضرورت دپاره کولی شي ان قبل واد المقدس تو آیا قیمت پاک کاندا کې چې پیچ در پیچ دا وان اختار تو که اما چون کړی ته لیر رساله نو چې الله چون کړی وه نو هغه بیا ګناه بہت بڑا ګناه کړی دی پس من لما یوها نو غوږ کې دا ته چې وحی کولی دا ادب دی دا کتاب چې بیانېږي غوږ ورته کېده اننی ان الله زه چې یم زه الله یم لا اله الا انا نشته بله جواب الا انا مگر دی ما فاعبدنی پابندی زما تابعداری کوه یعنی مطلب د لا اله الا الله مطلب بلته رسوه ده واقیم الصلاه او دا امر مسلم دی بلته رسول ده مسلې ګران دی ځکه دې کې جګړې د پیرانو مریدانو سره اولیانو سره واقیم الصلاه او جاری کړه لمونځ ډېر ډېر کوه څوک چې د قرآن عالم دی هغه له پکار چې لمونځ ډېر ډېر کوي مخکې ډېر شو که نه چې ومن الله فتهجد به نافله تلک سورتې بني اسرائیل کې دا تعالی زیاتی عبادت دی نو قرآن ولا پکار نفلونه ډېر زیات کوي ځکه د ذکر پار د یادو چې سورته مونځ د الله په دغه کې به یادو کې بهته الله نه هېرېږي نه خو د الله همداد به تا ته راځي بیا ان ساعته تخویف اخرى یقینا قیامت راتلونکی دی قریب دی چې پټو ما دی له لتوج دا دپاره چې بدله ورکړی شي هرنفسه په هغه باندې چې کړي دي چې ښکاره کړي بیا بر سره دی بزرګي نه ښکاره کړی نه دی پته نه دي نن راځي سبا راځي که اوس پته وه چې دوه کاله بعد قیامت دی بیا به دی دا ټول به دنیا کار به وي تش قرآن له به ناتي هر څه به کوي دا امتحان دپاره پټ کړی دی الله پاکه ولا تودنک نو بند کی تعالی انها دی بیان دی مثالین لا اله الا الله من اتو لام نو بیا چې ایمان راوړي په دې باندې تا ته وایي دا مثال پرې دی به قرآن غیر یاد او بدلو نه وایه وتب هوا او تابع شه د خواهشه فتردن که ته یې کټ کړې دي نه نو هلاک به شي فتردن دا مضر مرتب کو پخته باندې چې که بند کړې که نه تباه شي مولوي صاحب په بل څه کې دې وانړی چې په دلمال شروع کړه او پر صدقه شروع کړه مولوي صاحب تباه به شي او ما تلک بیمینکا اته چې ستا په خلاص کې اے موسی نه ده څه پته نه دا مانوس کوی ابراهیم موسی علیه السلام چې دا لاس کې سړي قال هي عطای وي موسی علیه السلام دا زما ډنګور ده ادم سامي ده اتوکو علیا ټیک لګو په دې باندې چې روان یم وهوش بیا اتم انسان ده دا لخته ګرول دا سنت پیغمبران ده دا ته بډوال نه خنه ده ځوان لم په ګرځ لخته ګرې لخته دا لخته کله کله ده ته ماچینه ډېر کار کوي ښه ځکه دا لخت چې ول اخلاص نه ته ماجبه ته پر غرضولې دغه که چړې نه ډېر کار کوي سپې به پې دا کې نو لخته ګرځول سنت د انبیاو نه لیک ډېرې فائدې دي دلته وایي خو چې مضبوطه لخت دې خو نه کنه قال یا سای کمزور نه چې ماته شي وې یعنی لخته ګرځول دا سنت د انبیاو نه ښه ثواب پکې مشته هرې فائدې هم دي قال يا ساي وي موسى زم دا زم ام سادا اتو قال يا ټیک لګو په دی باندې وو شو بیا لا نغنمي او پان ثن په دی باندې پخپل ګړو بي باندې یو هوش ته یو ضرب ده هش دي ته وي لکه غا د دې ځای د انګورې د کګه غونی کنه نو لخت هغه ته واچي څنګه ده دا خدای یو خدای او زړې پان ته وګورې دا دا دا دا اونې ګور ده هشه یو ضرب دی چې داسې وی پاڼه غونډه دا ناروا ده په دغه باندې غډکې زخمي شي بې چیجې کېږي نو چې چا لخت دا ډکې وه په لخت باندې نو هغه له په کار په هغه باندې جرمانه حکومتو لګوي او بل دا هش چې کوم وایي دا سنډ نو دا ښه دا ده دا لکه په پتل سړی ګوډ کوي دا خراب وخت دی لکه نه پتل ښه کېږي که نه خو دا کار دا پاڼې زړې چې تو غورې نه تازه پاڼې پکې راخېږي نو هغه شو بیا هغه نه وي او پاڼې سړنه په دې باندې په خپل ګډو بېدو باندې ولی ابی فی امار اخرى امار په دې کې پایدی ډېرې نورې پای دل اوس پې لپېټه سومر کوم قال القیا یا موسی وی الله وغورځوه موسی ده وی غورځوله وهلکه وی غورځوه فاذا خیتون تسخه ناثاب ادا منگرے نرے مارتا تھا منڈی والی سورت آل عمران عرب کے 107 کے اردے میں صوبان مبین منگوے لو کنا فرق چی آغا دا کی دشمن مقابل فرعون آغا تا صوبان جوڑ شا ادی دا کی موسیٰ علیہ السلام نے خپل دے تا نرے تا تا چل خی چی خپل ملگو دا نرے مار جوڑ شا کہا تا خیر بد خبر گوا یار دا مارور خیر خود دشمن دے کنا بدماشی بیا ما نا آغا تا بزان آغا تا مرے جوڑ کا آغا تا زان سوس سوس مکا جنور با را چل شی خالا اویا اللہ خوزا انسا اچا تا کریں دیلا وطا تا میارے گا سنوے در چوا پاس بکم دیلا سیرت ار اولا اگا حالت روم بانی تا تا لا توڑا بات اس بار ٹھیک شی وزم یا دوی موجودا وزم یا لکا جو خپل لاس لاجنا خپل ترختا تخرج بیدا راو بزی راو باتا دیلا را سپینا من غیر تو ان بیدا بیمارائنا کل کل سپین شی لاسا دبرس بیماری آتو خراب دا نہ خراب برستا دو پھر رسار رسم او دا واخرا علی نوریا کہا ادی پارا چیو کا اتا تھا منگا دا دلال پلو نور بس ڈیر تو بھی نہیں لاڑ چا پھر آتا نہ اتا سر کا شش قال اوے وہی موسا تھا میرا بدما پران دی سمسی نہ دما پتہ تبلیغ کے لاگو سانا داڑی بس شرے تبلیغ کے وہ غصہ نہ کہ زمال غصہ ڈی رہا دیا اللہ پنس خبر غصہ کہ غصہ خش ہے دے خوچی بیدا استعمال کر بیا نقصان رہتا ہے اچھا غصہ پکنے لیا سڑے سر نہ دے غصہ دے انسان خسی پت دے سڑی دے خدم خسی پت دے خوچی بیدا استعمال کر بیا دان لکار گو بیدا موت میں استعمال ہو غصہ وال کاظم الغیث تیر شو کن صورت آل عمران کے فاقیدین غیث نہیں چھ غصہ پکنے لیا سڑے نہ دے غصہ پکی چیوی خوچی پزائے استعمال ہے د سړی تو په دامه هغه په غریبانه غوسه یا په ملګرو غوسه دا د سړی بچیړو نه چې خپل ملګرو ته غوسه غوسه کوي نو وای رب اشرح لي صدري يا رب ما پران دي مال سينه د ما چې غوسه را غوسه کې کوم نه ډیر در وای سر دي امري آسان کې ما ته کار د نبوت ته ما تک ګران کار دي علامات آسان کې وخلو غوسه تعلم لساني ابراہیم سے گوٹا دما دے جبے جب ہمیں سپا نہیں چلی گی اپا تبلیغ کے دا جب چلے لن چکم نہیں سپا داڑی اللہ عظیمی نے چستا خبر ہمیں سکھ بھی تا نیم عربی ہوئے نیم پارتی ہوئے اتا بل سبل سب گوانتا نم سکھ سب دکی شیخ باوی اما خطیر شو ومار صلی اللہ علیہ رسول اللہ بلتان قومی ہی دیو بین لہما سورة ابراہیم کی آیت نمبر 4 اللہ مار پیغمبر دا قوم پا جبہ لے گلے ہو چیت پختون یا تارا تو پارا بھائی کے لے گیا ہے یا پارتا کو تھا لے گیا ہے پتا مسل دیکھے سوچا پختو تھا خیا کچھ سوچا پختو پتہ کیا آسان ہے بشی یب کہو کولی چ پوچ تما خبر بانے دے جب بارہ کے سب مختلف اخبار ہو پہ دام دے وہ ادھر ادھر پیرون وا ادھر کال یو نیمو وہ ادھر پیرون دا گرے ہو سم زور وڑکو ادھر پاروان ہو وقت پیرمان سامو جڑو اگو دا دا بنی اسرائیل دا دشمن دے وہ چاڑی رہا وقت خد ہوتے سکے وی دا دشمن بھی معشوم دے مڑا دے پتہ کہ یہ خب پوہ دے مالے دا دور جڑک رہا کرے چھے دشمن دا تا کاری اگو امتحان بے والو دو کار دے ورش یو دو پلیر یو پلیر کی انگار رہا یو کی یو گل رہا دے دے جنیز دے گن دا کا گل تلات کو نو جبری علیہ السلام اللہ رہو لے گن نو پا انگار خلی تا گن آگے سا دے جبا کی لکنت راگ لو نو آگا یاد ہے خدا دما جب کے لکنات دے نہ پتی بیان کے خو د جب فساد دیر ضروری دے کنا نہ اللہ تے سوال کہ یب کہو قولی وخ لو وقلا تم ملسانی پران دی گوٹا دے جب دما کہ پوچھ خل دما پہ خبر مانے او کر دو مالا وزیر دو وتر وتر وے بوچتا وزیر دو وزیر دو کر دے بادشاہ نہ بوچ جتائی من اہلی او کر دو مالا معاون دو مالا اہلنا کہ ہارون دے دمارو اوچ تو بیادری مضبوط کا پتبا زما مٹھے زما ملا پرور باندھ سڑی ملا مضبوط ہوئی سڑی رونا بھی میرے کلکی کئی واد ہی وہاں بعد خر کلکی اور بعد سر کلک کر بھی نہ بےغیر سے نہ ہونا خوش روز سڑی بھگوان سڑی ملا ملا مضبوط ہوئی وہی مڑا انور سو بیڑا دوں دا شان رونے وہی کنا وہ شرک بھی امری اور شریک کا درا ماتا پکار دن بوت نما کے نو سب بے خاک دیر پارچم پاکی بیان کو استاڑی رہا اسی واضح بیانوں چاہ اللہ پاک دے نائبانہ دی بیا ماته ډیر بشو ډیر طلب بیانو ونذكر كثيرا ايادو تعالی ډیر ډیر یقین ته پم باندې دون کې وې الله قد اوتی ته یقین درکښه تاسو لکه مسؤولک تاج کوم شیانو غته ماته درک سوال قبول شو موسی ولقد من عليك مره اخرى پته اکثر ختم کوم ما پتا باندې واره بل مخکې مې ورکړو غداو اذا خینه له امکا کله چې ورکه غردول موږ وای په باندې الهام ده کله چې پړه کې واچول موږ مور ستا ته هغه چې وای هغه چې ورکه ماته غردول هغه دا چې انې کړې پی وګردو دلا په صندوق کې فق دی پی وګردو صندوق په دریاب کې فل کریمو او وګردو دا دریاب دا صندوق په کناره باندې یا خذو چت بکې د وابه د دشمن زما دشمن د فرعون والقيت عليك محبتا مني او غردوره ما پتا ما محبت د خپل طرف نه چې به دین ته به محبت بعد خلګي الله په محبت چولی د هر چا خوخي ابا د مکرو سره چې د هر چا به چې بدرنګ ونی شي نو دکه الله محبت چې چا به دین هغه ځان ته جوختو ولتوت علی ان اذا فرشت لوی شه د ما په عبادت کې استم شي کله چې روانو استاخر نو یې بدی هل ادلکم او خیم تاسو علامن اتو کې خپلو چې زموار بدی شي د کفارت وکي نو نو پس کوم دا تفصیل به خیر صورت قصص کې بیا و تفصیل فرجا ناکا نو پس کوم د تعالی مرسا تقه تقرا نو د بچی خیګستنې دي د سترګې دي او خپل نشي دا پسې وقتلت نفسا وجلد یو بېمانا نفسا مودو دیو ایک انسان کو کدا انسان کافر تا انسان کافر ہو حیوان دے و قتل تا نفسا و جل ریو با ایمانا فرنا جینا کنو من بچ میں کتا دا غم نا من اللہ غم بھی خونے میں کن چی گنا نا غم ہو چرا با منی سی درنگ لانا اللہ بچ کم و پتن نا کپتونا امتیا ازمائشن کرو ما پتا با ازمائشن چی خدا پاک دے مسئلی تیارائی کنا پا تکلیبون را والی کس ما کس تکلیبون سخت ہے دا آسان کار نه دا نظمینو کار نه دا کلکو خلق کار نه دا الله کتاب بیانوله ولی کې وولی په کې ټاکولی په دې کې زخمی کېدلی جیلی و پتن نه کتبتونه ازمایشونه کړو ما په تا باندې ازمایشونه چې کلک شي ولبیس سینه فی علی مادیان نو تا وخت تیر کړ چې یو څو کلونه په مادیان ورو کړ شي ورسان په کور کې ثم جیتا بیا راته په یو اندازه باندې موسی لس کاله بعد وستناتوکا ما تیار کړی ته پار د خپل دین د خپل ځان د خپل دین د پاره نو لاړشه ته استارو زما په دلار باندې ولا تنیا فزیکي ونا انی معنا نرمي او نرمي او تنیا سستی مه کوي زما په بیان کې تو سوید کې سستیونه کوي اذه بالا سي دوا فرعون ته انه توغه دې سرکشه شو فقولا له وعدته قولا لیننا وینا نرمه وګوره نرمه وی ودا قولن څه مطلب شو قولن د قولا تایید کړ په مپول مطلق سره مپول مطلق کې درې فائدې دي یو دا چې د فعل نسبت کیږي فاعل ته بنفسه یې خپل بوته وي دوی په ادا دارا چې استعمال پوره پوره وینا بوته کې ادرن دا استمرار ته اشاره ده چې ټول نور وته ودل نه خو دغه دین لین نرمه ابتدا کې نرمي وکې لکه کله چې په زد راشي بیا نرمي نشته ګوره موسی ځان ته خو لکه چې نرمه وینا وکا لکه ته په صورت بنی اسرائیل 130 تر لوتو کنه ویني لازم نو کیا مو یا فرعون امس بورا تل ان دې نرمه وینا چې کله غته دې لازم نو کیا موسی ما صورت لیوانه نو جواب ورکړ پای کې ترکی په ترکی جواب دیتا وی اگه تا لیوانه نا دو اتای تب تغیه تب لانتی ولی اگه بیزتی شو رو کنا پیروان دل بیا بیزتی خوی نبرداش کرو بیا برابر کرده نو وینا نو وینا نرم پیروان تا اگه نرم اگه وینا کرده وی فقولا نو واردتا وینا نرم یلی جا نرم خو مسئله کلکا مسئله با اگه ایچه کمی لگه تا تو گروه پا مریم کسور مریم که ابراہیم السلام سور نرم لے جا کئی لے خبر یا باتی لا تبدی شیطان یا باتی خبر وہ کلا کئی کنا تم لے جا نرم ساتا خبر اکا کوچ کا مدد کری دان جب دان موز مسئلی شروع کا لالو یا دک یا تذکر خام غید پن واخلی یا موحیشی او یخشی یا ویرگی خلاف پریدی قال او ادوارو رب څنګه مونږ غیریګو ایا پرواله چې زیاته وګو مواري بیان تبا پرنی او ايت غیاب سرکشی استا پاکه او سبکواسو کی نو قال وی الله لا تخافا مېری گئی زه تاسو سره ما په امداد خصوصی کې از ما دا اورم او وینم فاتیاو نو لار دی پرونتا یا لار شي پرون دوړه معنی کول شي فقولا نو تو اچ النار تو ربک مونږه استاد در رب ست خبره خبر زانه نکوم نو خوشی کوم زه بنی اسرائیل په دې تفسیر کړم مونږ ته ورځ مونږه دین بیان کوتا غیر کړی دی بیګارنه په کښ پاور ولا تو ادم صدا امر کول کې مونږ ته پرېدا مونږ و مليان صاحب مليان صاحب تاسو ته قران نه خله غیر کړی دی ځان ته مونږ ته پرځو ته قران خو چې کې دې ټیک شي کوم بختانو زموږ قوم دستا قوم نه کنه قد انا کف ذکر اغلم تا ته په دلیل باندې راستانا والسلام علی من تبارد ابو چاو دے پاچا وان شتابی شد اللہ دے کتاب دے اللہ دے پیغمبر انا قد اوہی لینا یقین دے چیم وحی شوی منگتا ان دے خبر چی عذاب شد اللہ من پاچا وان شد چی تقدیم ہو کد اللہ دے کتاب دے اللہ دے پیغم اوہ اوڑی دے اللہ دے پیغم پیروان کو برابر کن پیروان چال چلی قال اوی پیروان فامر رب کمیا موتا ساسو رادق سوک دے دا پس باد نه کوي چې ستا رب خو دې رب مانا پالون کوي ستا پالون کوي څوک دی مطلب چې ته خو ما پاللی ستا رب خو بل نشته موسی علیه السلام جواب عجیب ورکوي وایي موسی علیه السلام رب زما هغه تا کول شن چې ورکړی و شي له خلقو جوړښت د هغه زه د هغه ذات یادوم چې هغه مال بدن راکړی خولې راکړی غاښونه راکړي لاسونه راکړي که تا مال نوړه راکړې ده نو ما که زما د الله خوله نه راکړې غاخونه اندوی لازون ما پسو خوڑا و پا ما با نقصان دا اللہ رستان دے خان بل اول جواب رکی چی دا مستاد ظلم دے زمان خوب لارو کنا شورا کے بیان بلشان جواب دے چی دا مستاد ظلم دے چی زمان خوب کورو خوطا ظلم کجی ما شمان دی وجل نزستاد ظلم دے وجل ستا کور کما سو نرائی خوڑ لی حال دا بیان بلشان جواب دے سو مہا دا بیاو تا ایداد کرے ہر وشیتا سپیتا ایداد کرے خنزیر تا کرے خار تا کرے سا ایداد ایداد من دے جوان تیرو طریقہ خان دته یی دته عامه هم زکه پیغمبر خر خر د پیغمبر نه راغلی سپیته نه خنزیر نه غویته خود ته چل خیل دی چې بچی به څنګه پیدا کړي ګوره نه رماده و دی چې بچی پیدا کړي بیا هغه بچی د مور غلام د لاړ چې خوري دا ته چا وخوچله ادان مرغان ته وګوره چې بچی راړي بیا ماده په هغو باندې ناست یې دغه چې نر دغې مادې له خوراک راړي چې بیا بچی وشي نو بیا دواړه ګرځي نو خوراک دا دې ته چا خو دغه هدایت دی هدایت عامه قال په ما خبر اوس پروانه وته وایي چې ښه ته چې وایې السلام علیکم ته به هدا چې زما بیان چې واورې او ومنو هغه له بچا ورې نو دا وایي دا مخکري چې مړ دي هغه عباره کښې څه وایې ډېر خراب اعتراض یې کړی قال وایي پروان په ما بارو قرون الله نو سدے حال دا پیڑوں بنتا تا نمک چمڑ دیا گا نہیں بار کے سو جانتے ہیں کہ دوسرا خیال خطرناک سوال دے نو موسار تھا موسار تھا وہ خوام سڑے نو کال وہی موسار تھا علم علم دا زمارا سا کر پکیت پہ علم دا اللہ کے اگر ماتا پر نشتے کتا تے سفر تے ہوا ہاں خبر دادا چلے عبد الرب دی نہ خطا کی زمارا با کنے کی کری جنت بے ہوتا کہ بدی کرتا دو دا سا والا تھا نہ پری سوک محمل بیان بے ہوتا کڑی وسته وای کته تا کا جان وستا خو را کار توته زه خو نام زه مار ته پتا نه د دې ول ورکه ال دې هغه د خلق جلالک مول ارضا چې ګردول سات فرض مکه ما فرش او روان کړی تا له په دې کې لارې چلو تا له په دې کې لارې اور وې د برنا باران را باسو په باران سره قسمه ده ګیاګان مختلف خړی او سروي ساروي په دې کې یغه په دې بیان کې خامخه د لال پردا قلمونو چې عقل پکې وي چې ته نه پیغو پران ته خارې مینا خلقنا کوم د دینه مې پیدا کړی الله وایي او په دې کې واپس کوم تاسو ادینه و تاسو باسم یو وارې بل سید ابن جبیر رضی رحمت الله علیه دا ډېر لوی تابعی دی دی چې کله حجاج ونیسا او دته مخامش ورته وی ستانو ته زما سیده وی تو خو سید نه ته خو شقی شقی هم بدبخته سید وی نیکبخته وی د پلار دو ته زما پلار وی تا نه ښه پوهېږي ما دا نوټي کښې خلی وی د پلار د پلار جوبر مانا جوړ راوتو یودا کون کې وې نه ته کوسېره سب ځان کوځو په دې خبرو چې ما خپل خپو یو اخر کې بیا هغه مړ کې نو چې دې را غردون د مخ قبلې ته کوي ومن خیر خلته په دې وجه شطر ماجد حرام او خیر ما کوته په دې وجه کوم شطر دغه وی پیران دسته شه حجر دوی مخه نور خاطر کې مشرق ته کوي چې آیت یې کنه وي ولله المشرق والمغرب فاین ما تولوا فتماج الله ان الله واسع علیم دوی مخه لزمکی ته کوي لزمکی دا آیت وي من ما خلقناکم دې زمکی مې پیدا کړې په دې کې بابا پاس کوم تا دینه برا واسع تاسو یو عارف بل پیران دغه وی عجب وی زر مړ کوي چې مړ کړه دور وینه ته وی لاړ چې دغه وینه دور وینه نه دي چې طبیبان راو دوی دې په خو دې په مرګ خوشاله د نر سړي کار دا دی دغه مرګ دې ریدل نو تا ته وویل چې یو سړی په دروسه په ګولۍ ولګي هغه نه وینه بهېږي ای مخې نه ولګي نه هغه نه وینه نه ځي ولې هغه یارېده د هغه نه هغه وینه ټوله وچه شي دنده د یارې نه نو دې د نن دوره وینه تلې وه ډېره زیاته وینه ولقد اریناهم خدل مغرب پیرون ته خپل دلایل ټول نو تقدیب یې وکړه د دلایلو انکار وکړه نه منم قالوی فرعون اجدنا ترات لك ریمون تا کری پرتیو با سیمون دا د ملک دمون نا په جادو خپل باندې موسی خا تم نو ملک اخلي ولن دیانک خام خارات لبو کو تا ته په جادو سر په شان دی جادو ستا نو کور دو مقرر کو مې زنګ استا کی یو ادا د مناظره لا نخلفهم نخنو مون خلاف بنه کو مونګا داغي انا ته مکان ان سوا زای برابر شي تا ته نږدې مو ته نږدې موسی ارزم خپل رات خیلی گورا قالو بی موسیٰ سام لود مقابل استاسو یو مزدین ورد دا اختار دا خلق اختار کئی دی مناظری کئی دا پروس اختار نی دا پروس اختار دا چی دا اللہ کتاب نی دا اختار دی و این او دا چی جمع او گرشی خلق وقت دا ساخ که دا گتنگ چی خلق خدیر دیر خلق و مکه و شرمی که و تولا فرانا و او گرد فرانا پا جمع او که دون جمع که خپل تدبیر سایرین راجا مقصود ما ته بیا را خپل تدبیر تھا نو قال موسی و یغیت موسی علیہ السلام و یلک متباشی لا تبتر ور دا کذب ما جوړی په الله باندې فرض خطا کوم هلاک بلی تا په عذاب سره وقد خامن افترا په دغه نه امید ده او ته چې درو جوړ په الله سایرون ته تقریر کوي یاده کوم کوئی تبا کې گئی نو فتنا ته ما نه کوي په تشاورو قرطبی نو دی لار چاله سره خو سو حق پرست ښه اسنه کوم مقابله وکړه باندې شو انو چې کوکو کوونو کو بیا پسی نو بیا پرمن به مړ نه کینو نو بیا نور نه داسې کوم مقابله سره کوم مشوره پدې شو نو کپړ شو خو به خبره ختمه شو ا کپړې کو کنه نو بیا پیمان راغو یو تر ته عزت کو د موسی ارزان بل تر انابت پکې وو نو دی وځ نه خدای پاک دې لوي ایمان نصیب کړی سایرین الله پتنادم په پسې ها اورم نو مشوره وکړه دې سایرین په خپل منځ کې د خپل کار واسر نه جواب پټ کړ جرګا نو چې او قال وی پرون ان هاذانی ان په ما ان مخفف من المثقل خود ان اسم چې هغه به منصوب یاد مرفوع ده ان هاذن فکارو نو بعد دې کې دا خوشی قرآن وی چې نه اثر کې دا قاعده نه نه صرف نه دا اکثری دا کلینی کلا کلا دا ان اسم چې کوم هغه منصوب راتلی چې دا کوي ده یو ما دا کوم چې ان هاذن یان دا دواړه چې جادوګر دی ولخ جادوګر دی وي یریدان غواړي دا دواړه چې وباسي تاسو د ملک تاسو نه په جادو خپلوانې اسو کوج ان پیادا ادا نه په ما دې لاره نه دا دواړه مگر جادوگر دی اسو کوئی ان په ماند نعم چاو هاو نور وی هاو هاو دا دوار جادوگر دی غواړي چې وباسي تاسو مختلف قولون الفاظ دا سره قران چې ټول شامل شي او په دې قران ها وباسي تاسو مرخ تاسو په جادو خپل باندې و زبر لار شي په لار چار استاد خپل باندې دوه طریقې دي یو لار چار دین نو مليان ته وای چې تاسو دین ورانه عوام ته او لارې چارې خولې د دنیا وزیران ته وایي دته دی وزیر دی تا نه ملک هغه سره وایي چې دی خوش دی په دې کې مضیو کې ستاسو مضی خرابوي داسې ارامي ده پیرون فاج مې یو قیدا ما یو کای رائے خپل یو کای تدبیر خپل ثم اتو صاحب بیا راشي سب په سب باندې چرو پی راشي په پرون په دې موسی وقد ابرخل یوم استاره یګن کامیابین ردی اته دې استعلا چې غالب شه قال وی یا موسی وی دی یو موسی دا ادب دی وسه ایمان ترقیا یا غور دو خپل دا یا بشو منګه ور دا غچان چې غور دی خپل دا د ادب یو که انابتم پکيو او ادب چې جی یا غور دی مونږ ته وای نو قال وی موسی زم بلکې غور دی غور دو په نو هغه غور دو دا ارسای یو غور دی په دا خبرو نه تا بر سای دی او اب داټه دی یو حیل اله په خیال کړه د موسی زم تم من سخر ما دوجه جادو دی د جادوګرنا چې ان اتسا دا منډي وی یعنی هغه اپ د جادو سره شی هغه هغه هیت یې کومه بدلیږي نه بلکې دې چې کومي جادوګر د دې خلکو په سترګو باندې جادو کې دې ته بیاشه الټا کاری لګاتا دا یو څړی نه بخر جو بخر نه باندې اک انسان خدا ستا په سترګو جادو کې دې ته سر نظر باندې چوتای نو تا ته باغ بیا خرخ کاری نو دارنګي د لاټای د په خیال کرا دی چې دا خو وګور دا منډي وایي بل دا راي من سخر ادینه وایي جادو وایي نه ابل دا راي پستر کې جادو کا هوا وجه ته نو پړه کړه پړه کې یاره موسی په پړه کړه پړه کې یاره موسی سام وجس پړه کې یاره ګوره دا دې دا چې په چا کړی یاره په خامه خای او یو یو د بوزدلی چې سره مقابله په یو تخدیم پیغمبرانو کې یاره یاره وا درې شي نه خامه خاطر یاره دې مارو وینو خامه یاره شي یا ټوپک دشمن وینو یاره خو چې یو تخدیم د بوزدلی وی چې مقابله کې دا بهادر نو پړه کې پړه کړه موسی تام یاره اړه کړه وې مونږه مې یاره گا یګان ته غالب ته به غالب او ګورو هغه چې په خلاف ته کړی نو غړب بګیا چې دې جوړ کړی دي انما تنوا چې دې جوړ کړی دي کیر سار دا تدبیر تا جادوګر دی ولا نو صار خیر ساتا ان کام یابې جادوګر کم ذات تر اغل دي هول کې سحر سو نو ګورو چې جادوګر سجدان سجدا کوم کې الله ته چا ګورو نه الله ولي ګورو نه انابت مو ادب مو نو کې تر اوسم قران لادي او دا چې څوک بیان دی هغه ادب کې او قران ته انابت وی چې الله رضا ده په بالکل وته قران یاد دي زکه بیا سان کتاب خو چې استاد کوم لوګو دغه لګوي کنه چې بل د الله رضا ده پاره کوي د بل د خیر ده پاره کوي نو بیا د دوه غټب خيږي او چې نه یا استاد د دنیا لګیا غنم څوک نشي ده یا سړی راغله ده او استاد ټیک دی خو هغه دی راغله چې زماده نوم شي او زماده هغه ته بیان یاد دي انابت پکې نه وی مونږه مې لري ګا کنه تبای غالب او ګور دا چې په خلاص خراب بکی هغه دی ان جوړ کړو یقینا هغه دې جوړ کړو دا تدبیر ثایرو ان کامیابی ثایر کوم دا چراغ نه ګور دا شیا د ګر سجدا کوم کې الله تا وی دی امانه به رب موسی مونږی مارو په رب موسی د هارون سره د موسی دی ولې چونکی دی نه ته معرفت شو د الله نه نو اخري استاد نو تم د استاد نوم اخلا چې چانه توحید ذکره نوم اخلا زما په درس کې روزانه نه لا در خو د شیخ نوم اخلا مخا مخا دغه وجه دا ده چې یو وخت خل دعا وکي بل د هغه په احسان ده په موږ رول باندې نو څه احسان به کم شي زما احسان به موږ ادا کو کمی خو نه نو نوم اخلي یادا چې دته په نوم باندې پیرون خپه کېده دی په نوم باندې دښمنانو نو خپکه دښمن خپکه قال امن ته وي په پرون تاسو ایمان را په د باندې مخې نه چې اجازه کومه تاسو ها ایمان کې وي اجازه پرون نه غواړي اوس هم بعد پرون نه شته یو ځای کوم ملګری در شروع کوي په پرون لړی الکه ته امن ته پوس کړو د ستاد چې مولا نه ما ته قران شروع کړو ته ته ته پرون نه تا نو به اجازه غواړي ایمان ته ظالم ده خدا ستا کارو چې تا نو کومه شروع کړو ته خپه شې په کار روز مال شاډه بوله چې شاوته بچیا دا ما ونه کړی شو تا وکړه نو الټا ته لګیا چې ما نه تپوس کړو ته پیروانې ته په ایمان کو تار خلک تپوس کوي قال وی وی پیروان امن دوله تاسو ایمان را په د باندې مخې نه یا تاسو کو د مخې نه اجازه کوم تاسو ما ته نه ویلي او تاسو یو دم چې ما خو به وی چې دو ګټه ما خو د خالص خو دوم ما غږ نه کړه ته به تاسو بیا ایمان راړه ای نو یقینا دا موسی مشر استاد تاسو چې خدای تاسو ته دا دا خدای تاسو استاد دی دا تاسو چل کړو فلوقات اوس یاره غوړی ته خامخا پرې به کوم لاسونه تاسو خپې تاسو عدل بدل خی لاسه ګس اخوا یا ګس لاسه خی اخوا چې په بیسا کم نشي ګرځېدی یاره پرې راولي خدای ته پته نشي بېغیره ساده چې اول خو هغه وی چې موږ له باجري کنه ولې کې ایمان نو چې ایمان به ګرې نه هغه دنیا لا کار کار کوي او چې ایمان به ګرای چې بیا چا نه ریږي اوس ګوره دغه یاروله هغې ورته سوي ولو صلی الله په سولی به کوم تاسو په څانګه د کجورې کې او خامخا وپېژنئ چې کوم یو دنګ نه ډېر سخت او په صدا ورکول کوه همیشه دوی چې به نجي نجي نجي هغې ورته وایي لن وی دی لن تراګان موږ هېر نه غوره کوو تا په هغه باندې چې راغه موږ ته من البینات دعا د دلال توحید نه او په هغه باندې چې موږ یې پیدا کړو روښه مړه وایي تشې فقد ما انتقاض اوکا چې سکه لاس دی آزاد یا هغه سړي چې موږ له بسره کوي یو وړه ډوړه به راباندې وخوري بیا ایا ډېره ته راوایي زه چې سکه لاس دی آزاد ته څه کولی شي نه ما تک دي هغه ته به وکړی شي په دې ژوند مړه مر به مې کې مړه شوکران ته وي ډي سي ی په توبه به ورنه شي خو ته وایي دا ته راته واورو چې بل چاته نه وي ویلی شي په توبه خلک الوزوري شوي دي په چونه کې خلک سوزوري شوي دي د تېرو کړۍ ته غورده ما ته دا سزا وه چې بل نه ورکړ کېدی شي د ویارېږم په دې ما مېرو وکړه چې څه کوې لاس دی آزاد په دې خلک پرت مړه شوي دي کوه ان منا موږ ایمان راړه پر په بابا باندې لیک پر نه چې بخنه وکي موږ زړه ګناونه زمونږه او په هغه باندې زور کړو موږ باندې جادو دا تا مجبور کړو ته موږ خو نه کو ولا خیر ما بقا الا غور دی همیشه او دا درې ایتون دا ته تیمه ده د د د د سایرین د د او خلایو د مسلمانانو د کلام هغه ویل پیرونه چې ایو ناشد او دا او قاندې او ته وای انه شاندار من یا تربو اځو راغی را خپل ته مجرم په حالت د مجرم رکھتا تاسو نو په نه جانم دلته جانم دې نه مری په دې کنه وامې شي اځو چرات لګې الله تا په حالت د ایمان کله کومګا قر امه سات چا یقینا عمل کړي او اولائک نو دا کتان چې دې له در درجات اوچا د اوچا تا هغه وی الله اخر ما بقا هغه وی ایو نشد او ادم ما بقا دی وتوی الله غره امه شه جنات او ادن جنتون دا میسری بیگ بل لاندی اون آینه والی همیشه بی پا دیکھیں وزار فی زامان تازکا آداس بدل دا چاچ دان پاک دا اللہ پا کتاب توحید امانا ازان کچی موزو کچی میرا ازان توان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الی موسیٰ نسر بی عبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخافوا دركم ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وازلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد امرتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسيا افلا يرون ان لا يرجو اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعان افعصيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

چې پر فرعون کتر چې بنی اسرائیل خو نه دی ټول د اسخا کارونه بدی کول لارې جارو کول شو روړای موړای پخول شو دا نور کو کم کوس کارونه نو دا ای خوونه نو دی وی چې وای دا وخت دی ان اعلانو که چاله ورشو په اور هی پسې نو خلک را جمع شو نو پات وم فرعون اولګر په دی په فرعون پر سره لخ کړو هغه چې هم نو پټ کړی لا دریاب ما هغه چې هم سور لوی پټوالو دی چې کنارې له ورسېد دریاب نو الله ورته دا دریاب لخت را خلاص کړه لخت را خلاص لارې جوړ شوې دی وتل بیا د لخت را خلاصول چې بند شي الله تعالی وترک راه بهر رهون مور کړه به چې دی وته دند شو الله تعالی ته ورته پی ټول ته باور ورکړه نو لوی په هغه چې هم نو پټ کړی دی دریاب ما هغه چې هم سور لوی پټوالو یو کس نه بچو د فرعون ټول ته بچو وضل فرعون او خطا کړ فرعون خپل قوم الله روته نو خو څوک دل خراب تړي په دین خراب دلار په دین بیاي خراب تړي په زما دغه غنت بیاي واذا كان الغراب دليل قوم اوردم الى الارض الخراب کته کارغه په روان شو کارغه ور غنت بیاي نو هغه د غند شه خو کل ورکینا خو تر کینا نو خو خو ترتی یا بنی یاد اوس تذکر بنام او بنی تر قد انجنا کوم یاد وکوم یقین خلاص کړم تا دشمنانو ستانه او ادم کړه تاسو په تر د کوی تور خي د در کول د تورات را لګر په تا به منا سروا او ویل چې خړی ته پاک دا نه در کړم تا تاسو سرکشي مو کوي پدې کې دبل په نوم اور کوي په اکوار غ په خل علیکم غضبی نو واقع به شي په تا به غصه زما او سوچ واقع شو په باندې ما غصه فقط او یقین ته باشه وإني لغفار لقيم توبة باسي كو غلطي ذكر توبة باسي وإني لغفار لقيم بخون كم غفور غفار صيغة موالغة صيغة بخون كم دير آغا چار تابة چراو کرده ده گناهونا توبة بسا ايمان را ايمان كلاك كچه والله مشكل بشا داتا وعملو کنه تو محتا دا بيا كلاك شپده توبة باني بيا خلاف نکا نالو ازد سارا ازد تار سماب کم وما اجر کالا قوم کیا موسی موسی رتام لڑ کوئی تور تھا نو اللہ تے سچی راستے اسی پتل وار راستے تالا اند قوم تھا نے موسی ولی پمنڈ تلے قال وی موسی تم اولا علی اثری او قوم دے چاہتا پر ہو اگے دادی ما پتر وان یہ دما پ ما چ کم شی کڑو اگے چلی گی رول میں پری خے دے واجل تو لے کر بیر ترضا اتلوار میں کرتا تر دیر ما تما شتر داشی کم دان چ تو ہی زکڑا غلا تھا بمنڈا بان وردا اپر دما چ اللہ بن داشی قال وی الا فینا قد فتنا قومك یغم مگم تیان کا چور قوم سام من بعد کا پس تلو ستان کوئی تو تھا او ظالم سامری اگم راکڑی دل سامری سامری تے شاگرد موسی علیہ السلام فردا موسی علیہ قوم غضبان آصفا واپس موسی علیہ السلام قوم خدا ڈگ دگوتینا او خوا غصه ولیو د الله دین خلاف کړه شرک کړه او غصه په دې باندې خفه بلیو چې سلوی کار به مهنت کړی دي ورما تقریبون تیر کړی ادی به غیرت او خطر خفه هم دي چې راغه اوس قوم ته مخامش وي او قوم ته معلم یعید کوم رب کوم وعده حسنه او وعده نو کړی تا اوس رب ساسو وعده د جنت کتورا در کوم جنت بلار شي نه پتا لاله کوم زه ته کتورا تورا نه پتا لاله کوم عادو او د شپ ته باندې زمانہ دا سلویخ را دارم باند سلویخ کار شکم مختانو اما ربطمان یا خلاله مقادم میرا بکن یا رازم کرده چی واقعی چی پتا من غصه در افتاسو دالا غصه تا نتار دیم فا خلاب تو موادی تتاس خلاب کن ما دوا دی قالوی نا دیوی نا جی ما خلاب من خلاب نکستا دوا دی پخپل اختیار باندی لیکن من برکرو کالی دا دا قوم کافرانو دا پیروانیان چی من راتلو نن خود دا کالی راغستی وا نو هغه چې موږ دلته راړه نو یار ته موږ هارون اسلام ورته ویلي چې دا غورو د تا له ټیک نه دي یو د صابري ځکه دا مو د موسی اسلام شاګرد نو فقط اپنه نو موږ غورو راغی له سیراته نو چې څنګه موږ غورو دغه رنګ یو غورو صابري په بټای کې اولی کړه هغه نسخه جو غبار له هم له غجلانه نو راویسته د دې لپاره سخه جسدان جوسدار جسدان چې کې ثاني له خوار د دوا وازه خوار پکې داسې واده بعد وایي دې ته کې کیسه جوړه کړې ده وایي موسی علیه السلام چې کله د موسی علیه السلام اس وایي نه ته پوهو پا پاغه دغه باندې نجبری رسام الله راولې دغه سره اس په زه چې اس په دې کې پر روان شو ای سامری جو کار دند جبریل سام د اس په د پولان د مزمه کته ده کې دا دغه بوټي برا خطر دو په دا خو دغه خار را جمع کړی دغه په ځان ته په تیلې کې جمع کړی ان چې د سخه جوړ غلې په خولې کې نه راځو اندې شه دا هو ادا غوي امام مجاهد ابن عباس رضی الله عنه خصوصي شعر غوي په دې باندې کول د قرطبي اوي وكان صوته بالريح لانه كان عملا في حروقا واذا دا واد وجو دي سمير بيمانه په یک سوري جوړ کړو نو فائدا د خطر ريح وکړ چې بای کی سرو کی اواد نن شو شعر غاړي خو له بچو ته نه هغه هغه اواد وکړو ولم يكن حيات اده ژوند نه وای ولم يكن في حيات فريق ژوند نه و واذا قول مجاهد اولسم جلد 235 صفحه پر یاد باندې په تفسیر کې هر جلد تاجات نشه سفیر بعد آیات او آیات دلاندې ګوره بیا ګوره نو دا به څه دي فارس کې جس وزادار له خور دوا و ادم فقالو الی هذا الیکم دا اج تو تاسو دې اولاد موسی فنسیه نیر کې سال موسی تر خپل الله ګوره غلطه تل الله دل تر غره فنسیه موسی الهو یا فنسیه نو ير کو سامری خپل اله عدد اله وکم بختم خپلار رد کوي خپلار نه قتل دی چې دا څنګه شي واپس کوی ته خبره دا څنګه اله خبر نشي کولی ولا ملک له مزور ولا نفع انا واقدار دی پر نقصان ده په کومه فائده او که ته چې الله تعالی خبر کوي بالکل موږ سره کې دا لګم دا الله خبري خو خل له مال الفاظ خبر د الله دی نبی اسلام به بیان کو دا الله خبر دی خانه دا الله خبر به سره تنګی دا کوم کل دی دا الله خبر دغه کړی چې الله باندې رحم وکړي او زما خبر ته سره غوکی د خوشحالي کوم کنه دا الله خبر ته سو غوکی دی الله به سور خوشاله ټول مصلی به حل کړي الله پاک په دی باندې بیماره به لري کیر ته تقریبونه به هټاو کنه ورکر قلم او هارون من قبل یغن ویلو دیتا هارون اسلام په خوا دا هارون اسلام نه او تر دا کوي چې څوک دا نه چې هارون غوښتل خبره نه وکړي دا پس خپل ریوتو نه هغه ویلو چې نه ما پوتنتوم وي یو کومه ته ما یقین ته ګان کې غرو شوی مو په شیر کې مو په تعالی کړو چې په دې سخي باندې هغه ته ویلو وان ربکم رحم یان یقین رب ستاسو مهربان بادشا دی فته بیون زما خبره او مانی ما پس را دی او مانی زما حکمه وویلې نه لن نبرها علیک علی همیشه به موږ په دې سخي باندې کې به موږ وران تر دې چې واپسې موږ د موسی چې موسی دې رمه خبره تا نه مون تم اغه امیر زمغه نو قال او سره موسی علی السلام په هارون علی السلام پسې اول دغه صفای الله او کړه چې څوک دا نه جنده نه غلط د مشته نه چل نه قال وی موسی ته یا هارون او هارون ما من کس چې من کړه تا را کښ تا دی لچا گمراه شي نو څه چې من کړه چې الله تا ته بیان چې ته ما ته بیان کو بیان بد کړو کنه یا ولی ما په نراتې یل ته براغله خیر ده اپا سه ته امري اتا خلاف کو ما دو کما قال ابي موسى يا ابن ما اذا ما دمر بچيا لا تاخذ بلحيتي من سما دگر نازم سرنا يگر شنو سرنا پیغمبر دے مشرور دے دي دي ديني غيرت اگر گين ددنا د مثلا نکڑے يگر نه شنو لے مشرور پیغمبر ما استا مولا پندوس کرے دیر جو شپتا مت يگر نه شنو کنا اتامو تا قران نے بیان کر بیمانا تو مشکل لا سول خلے ګیر نه وښونو چې قران نه بیان ولته د پیغمبر وارث نه نو قران ولته بیان نه وای شنو دی ګیر نه تاسو په ملک شرکیات کفریات کیږي ته غل نه ته قال یا هارون خام قال ابن او هارون ته او ما د مور بچیا مو بدتان وای وسیله صاحب وګور مور وسیله کې مور نه وسیله کې پیش کړي چې دوی پلار مخ کې مړو نو د مور په نوم باندې په محبت مور او امور به مور محبت وشي په بچو کې او خيار امور اکبر کله مور چې د بچی دی ول دشمنان کې قال ابن ما او ارون ته اې ته ما د مور بچیا لا تاخذ به تاخذ ما د مور دی ول ما ته دی اته مونږ سره ما د ګیرنا او نه در سر نه اني خشو د یاري د مچ ته وای جدای دی راته په منده باندې تر لکه بس مخ امام سره کړو خو نور بیا جګړه وا نو که جګړه مې کوله ته وینه امیر وینه بیا وتا چې او د جنگول نو ولم ترقب قولي انتظار نو خدمات خدمات وکما دی باڑا کې وخت پسات پیدا شو دی زروبای یو مولا او مفتی پلیتو کس شنو مولا شنو انو هغه اغل دی لاړ باړې والا چیر د پنج پیران دل پیدا شوی دی دی سا نگو دی قرآن جو واندل حدیث پی باسم شدیر ما پیل ناس پا دی جنگ اتور روالی تو توپک روالی کانا دل تا جنگ ملگری خبر شو دیم توپک روالی شیخ چی خبر شو پا مند را گئی و تی کود تو پی برا خیلی کودی کئی ای پا مگا ملک ہوئی دی کئی خیلی وی که جنگ او که گنا نو سل کار بیل دا مسئل نکی گی وی سو کو وی دی دغدا پلوسایتا اولی گلا ال دا پلوسایت دیر زیاد خ هغوی والا په خپلو کورونو کې لکه څنګه چې مدینې والا ځای ورکړو داسې په خپلو کورونو کې ځایونه ورکړه خپله نوړه یې ورسره نیمه کړه اوس نو پلوسه ډېر بې انتها ښه خلک دی او په کې ښه درسونه کېږي ښه خلک معاهدین دي ښه نو شیخ که چې دا شی نه کړې نو دلته باړه به ټول مر شي په فساد کې ونښتې وه نو دا دلته غم وایي چې نوره بس جګړه وه او بیا به تاسو چې جدا دې کړه نو کله چې جګړه منځ کې وشي بیا هغه دا مسله نه خوري سلو کال ور مسله نه شي چلېدی کوشش دا په کار جګړه ونه کړي ملګري پدی مسئلہ کے انی خشیو دیاری دما چی تبوائی چی جدائی دیرا تو میں دا بانی سر رکھیں او تا انتظارو نکا دما دو کما نو قال ہوئے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تغونہ نیشتے ورہ پس امیری بانی ایسا ہم برابر کریں قال ہوئے موسیٰ علیہ السلام فما خطبو کسا دے حارتا اے بیمانا دس چل لکڑے دے قال بس اور تو دی ذاکی مانا خلق کرے اگر اول کو ما بیا بخپل نو بلمان بیما لیدل کړو په هغه باندې چې نو لیدل کړی دی بنی اسرائیلو فقبتو نو ماموټه مونګوله ولګوله مونګوله په من تخت خافر اثر رسول د لاندې د اس د فرښتې نه نو هغه ما موټي کې راواغسته نو چې دا سخې م جوړ کړه نو دې کې مې واچو داسې کلام دې جوړ کړه من تخت خافر اثر من تحت اثر خافر رسول دا کوم دا په دې کلام وګت کا وای ما اولی دا چې جبرئیل له تاما د اس د خپو د اس په خپو لاندې دا شین کومه د غده الزامي جواب دار دی یا سمره دور نه رو چې مخه د دریاب د راډون د په خر جوختي کی روزا پرون د کته ګرځي د اس د خپو لاندې خار را جمع کوي بل هغه اس چې په کوم خار خپې کې خو دې نو یې ولې خبر نه کولې چې دې خارو کې د کمارو چې دا په خولې کې واجو دغه شي نه خبر شروع کړې نو هغه دا په هغه کاڼو ولې خبر نه کولې په دریاب کې هغه کې کاڼي مړ چې وایي به هم ویلې کا خو دا بس اصل خبردار امام راضي دارنګ نور امام مسلم اصفهاني وغیره هغې دا معنا کړې ده قال وسورتو وی د پوه شو ما پا باندې نو پوښي د بنت په هغه باندې یې ما ته خپې جن لري دې نه ما خپې جن لري په قبات او من مونګول له ګور سره په تابعدار باندې مو مونګول په تابعدار پیغمبر نو بیا ما ور ولې چې تا خپل رو اشاره دې تکې تا خپل رو خپل دغه خلیفہ کو دغه سور د عرب کې درشو کنه چې اخلب نی فی قوم واسد ولا تبد سبیر المفسدین هغه یاته نو چې تاغه زما بس ما چې ته ما امیر کې اکثر داته کېږي اوسه چې یو سړی هغه بابا هغه به ځان دغه دا استاد چې خدای ډېر نږدې ما بابا چې ما امیر کې نو چې هغه نجور بس بیا خلاف شروع کړي دا دای داشتن ته ښه نو ما همې غرر ستا تابعداري او د کرنګې ښایسته کړه ما ته نفس ما د کار چې ځان له جدا جماعت جوړ کړه کنه بس جوړ مه کړه جماعت دا و استاد خو هغه خبره کوي د هغې خبره مو هغه د شعر قرآن دا معنی کوم دی خوښه ده بسورتو زه پوه شوم په هغه باندې چې نو پوهېده بنتل په هغه باندې دی نه ته ډېر تکړه شاګرد ماستا نو ما مونګولې لګولې مونګولې په تابعدار په ما ستا سنت باندې عمل مکمل کړو خو تا د امیر نه کړم نه چې ته لاړې نو فنوا ما ستا تابعر وګرځوله اده کړ ما ته ښایسته خپل نفس راته وویل چې دا شاندار لرې که ادان جمعه جوړ کړه بس ستا خو اوس ته اروایه قال وی الله وی موسی علیه السلام پته ورکشه یقین تا پر بھجوند دنیا کی داخور چوائے بچے اللہ میں ساتھ مار لما اللہ سمار رہی جب براو تو اللہ میں ساتھ اللہ میں ساتھ وانا لکا ما وعدانا استاد پر اولو استاد آلا کتاق لن تخلف پہو تا سب خلاف خیو نکر جداغی پورا صدار تا ملاو شی اگورا الہ الہی کا اجدہ تروا آغا استاد تھا زولتا علیہ آئے کے با کتوی پائبان منجا برن لانو هر دي قانون خامخا سيزم ددا بیا با وزن ده پا دریاب که بار از دول سر سوزی کنا نو ما اکتر تا پوز کرده نزدگران و ایسر نسوزی نو دیده که بطور موجزه اللہ بسیده لیگه نو پیغمبر ده پا موجزه خدا شی تا وی چه هم خرک نیشی کوره و ایسر سن گفت سر سوزی نیشی سوزی حقیقت ده که ارس و روری کنده سوزی نا ارس باو سوزی نسوزی خدا قضا اللہ وی چوی اون سوز دیده انو خب بطور موجزه به سوزو دی موجزه وی دیده چه هم سر نیشی کوره او تو ما که دیش داسته که میکلی چه بای من سر سوزی دیشی بیا اردوان دیده پا دریاب که اردوان دا تقریبا دونی ساو چواریس پنجتاریس خزمانه را دویم جنگ عظیم شروع را انگریزان را دا جرمنیان را دیده قانا جاپان پا عمله کرد تردی دقیقه را سر تر دا اندسان اپا را کم کرده برما پوره تردی پر را سر دیده هم دلتا که البته که داغ مولانا دا شیخ الهند رحمت الله علیه پکیر اپی یا ودی بنو که اوساره تیره مجاهد بهادر ساره تیره شده اپی پکیر وتا وی داغ قبال متعهد کرده که خپل استاد وتا ویلو مولانا سنو شیخ الهند اندغرا متفق رو پانگریزان حمله وکړه او بیا د قبایلو کې تیګه کې خدا چې چا دښمنه وي نو دا یې تیګه کړو که چا په خپل دښمن باندې ډز وکړه دغه مینه دغه کور دغه بنګله وسوده دغه هر څه وسوده چې مطلب چې دوی خپلو کې جنګ ونه کړي انګرېز یو ملک راوغوته هغه ته یې ویې انګرېزانو چې په دې خپل دښمن باندې ډز وکړه هغه ته یې تیګه ایښې شوې ده نو که ډز مې وکړه زما مینه سوې وي ستا مینه سوره ده که د یو لاکې دوه لکه درکړه د دوه لک څلور لک درکړه وي ډز وکړه په دښمن اچھا بہ دشمن بانڈا تو کہ انو دی لار دی لار سو سو در ملک لا اگر انگریز پس لار چھ ما دے ہر سو سو نہ گئی تے ما خپکے گا دے دینہ بل خ جوڑو دین یو پ دو پیسی بم در کو ہوتے او کار ہوسا تو تو چھ مسا دگا او کا منا درو کا چھ پ پی کھ نہ پی کے ان تحذیر بل مال چھتے یو سری مال سو دول چھ نو چھ مولان دے وی چھ خدا خو نشتے نو دای سیالو که چی دای دیوبان تا اولیگ خطر نایی و تا دا تحضیر بالمال خو نیشته ناقی و تاوی ایلا سو که تاسو دی میاوالی که والیم دی مولان حسین ری اقل اوار چه شاید چه اقل سادی سالی چه اقل اقل اقل اقل تاس پانچ پیر سوار چه شیخ لی راولی گل شیخ القرآن راولی گل شیخ ویچه ماسکوتان دا دری قطعان مال را را ما تکیسا وکران ایما تا دا ذکار رین تاسو بس د سهار به لاړ شئ او څو ورځې پنځه شپږ ورځې به ته وکړې دې تاسو به بیمار را شئ زه به ما به دې دلایل را غونډ کړي تاسو له به درکړم هغه وی ښه هغه لاړ هغه ورځ ولا دې سهار ده داسې وکړه شیخ رحمت الله علیه چې ده داسې وکړه چې د ماشینو دوړو یې نو هغه روان کړ هغې نه پم پټو مې درو بس زاړې پکې ولګوله سار را جل لارد و خلق اولار ده خلق اولار ده و مشین نستارد که شیخ ویلک دا خود دکه چروانی ده پام رو منظر خواهد نو آقای تویز تا ازا دا زورم لاور تا دا خلق و مخ کیوی دا لاور تا دا بسام کما آج آقا آقا تو میدر پام پی که خود پا کور کرد آقا دا بجلی نو پا پنج پیر تا دون صحابه که بجلی نو دا تیل پا پام پا تیل پا دا اینجان بانده با دا مشین ها چلی دل دا اوڑو نو دی لارد تا کن آقا تا دے اغل تا لار نشرا تھا دے لار دغا تھا ہندوستان تھا امرتسر تھا ہل تک کتب خانہ ملی ہے چھ دن حقیق دا دو درے دے تیر کھے او دلائل راغن کھو راہ ہے چھ راہ نہیں دے ٹیم خیل ہوا نو دے پا غرد بانے راہ لے نو سار وقت دے روان شا اگا پام پر دنو خو پا کور کر پراتو یو تا روان شا پا نوی وقت ہے چه من مخ نیا تو لاره که انتاز با رسو تا بنا رسو تا دیاج تا مخی که منگا رسو کینو اگه چه بانده من خلق پیجن پتا چه شک رانه چه شیخ رحمت الله علیه وی هن رخ دوار از شیخ والا که دقا ورکر چه دیگر آره وی داو سای اگه چه اوڑا دا فالتا مولیان دا مخ پدی مزاره نیچو کل دا چه دی کلی اگه دا خپل راشی دا نو بیا شیخ په دې راز چې موږ سره خپل اپی فکرو چې خپل دې راولې نو دې زه سار بدونو نو د دغه پام په ډول په دغه راز باندې خراب کړو خراب کړو خراب کړو او روغ ته وېستو ته خلکو مکه وي یاره خو دا ورته وړم نو دوی سره روان شه دې ملګرو ته په یو بس کې نو شیخ وایي چې موږ بندو ته ورسېدو نو هلته وي دوی ما ته راغله ما ته وی چې داسې کار دی موږ دنه کوزېږو او مخکې چوک چې راځي دا به یو سړی ولاړ سپین اس دی ورسره او ته به هلته کوش شې په هغه به لاس کې دا شان ته نه به تا ته وګورې دوا تره نو تره نه کوي تا ته به اس تورې ته پستور شه نو بیا اس له دغه مه ورکوه چې دی پهله بس اس به دې روان دی وې داسې ماښامي کې ورسېدم چې هلته ورسېدم هغه سړی ولاړو نو ما په اس لاس کې هغه ما ته اس پرېښوده هلته پستور اس روان شه روان چې د ښار نه ووته په ځنګلو کې روان دی ما چې دا خو شپه ده کوم په نوم بیایي وي ته یو ځای ته ورځ یو لوی ګیټ وو هغه د مخې ته سړي ولاړو دا مجاهدینه او چې دن نه لاړم وي دکه دوه کسان یا درې چودې هلته ما نه مخکې رسېدو او ګډې ریت کړو ډوډۍ وکړو ډوډۍ موږ وخوړه هلته کوي نو ما اوس وکړو نه د کوي چې ده فقیر ته خو بره غرونو کې هلته یو ګېنټې دوه مزل پیاده هلته ګوري هسه شی نه دي نه هلته چې لاړو فکر سې بیخو وي راغله ی دعا سلام شي ماشاو وی دا څوک ته ما سره ودی شه او ستا ناشته ما سره ما چې ښه ده وي ټوله شپه هغه عبادت وکړه ډېر نیک سړی وي وی سهار له هغه ناشته سوه چې یو وګای ماله پکړه وی شو دی ځان له ما ډېر خوښ شو ما ته چې ما ته دعا وکړه زما تشي لونه دي چې ما له نیکان صالحان بچې راکړي وغیره دعا م وکړه وی خیر دی کې دې کوي چې فقیر ته دورونه کوي سړي خو را روان دي ای ما ته راکړه چې ما وکړم صحابه عالمان دي نو ما چې دی خو به دوی سره مناظره وکړم دوی به انګریز اسه دی دا خو د مناظره وکړه نو زه خو به دلته پاتې شم ځه خو زما بچي دي بچی مې دي ښځه مې ده مور مې ده رونه مې دي هغه به ټول مړه کړي انګریزان لکه نن سبا تاسو وکړه څه څه کېږي په دې ملک کې ای ما چې زه مناظره نه کوم فکر ته مې چې ولې ما دا خو ما پېژنې وی بیا ای ما ده بیا یو شرط دی یو خو ما له جامې راکړې د ستاسو دې ملک بل مالو پټکي وای ساده ملک فشار دی بنو سو غندې ابل ورته هغه مودې مونږه مولان ته چې ما مناظره پښتو نور دی یو ځا پارته کوم مناظره کوي یا پارا به کې ابو ما ته پرده لګوي انا دغه چې دا ما مناظره جګړ مار دی دی لا څه شي کو بدی شرط دې کوم نه غي چې او نه ټیک ده مناظره شو ا په کې دا یا ته پېښ کړه ته تعذیر بل مال نشته دا موسی رسام چې دا څه سوره ده ا دا دا پېښ کړه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې وړه مې غواړي چې کورونو ته اور لګو نه تدبیر مې مال دی که نه دی او دا وي چې هغه کلی حضرت علي رضی الله صدور نه چې پهکې شراب جوړېده تدبیر مې مال دا نه دی صدا چې مال ولا خراب کړي که نه تدبیر مې مال دا ده تدبیر وایي صدا ته بل مال د مال صدا او دارنګې هغه ابراهیم علیه السلام کوم بوتان نه مات کړي نو یې دا خیره په دې باندې مناظره شوه دا چې پکه چې دغه مطلب دا دی چې عام سړی نه شي کول دی خو امیر دی دی خو دې علاقه امیر دی خلک دې ټول امیر منلی دی پی پک دا مناظره موږ ګټله باره وی چې مناظره ګټلی شوه نو زه راتلم ما ته چېرته ما چې دلته پاتې شو ما هلته پاتې شو به وم خو زه ځم ځان د بندوبست پټي کوم ما ته خو ډېرې خبرې پاتې دي وی زه نیغ لاړم لاهور ته نو ما چې په کومه ورځ راوته ما دغه ته ویل زما دوست وو مکې نه ښه ای ما چې دغه ورځ چې دغه کټ کې رسېده چې دا زما ته مولا طاهر راغی ما لري پم پټو مزه راکړه سمورله او نن هغه راغی ما نه یوړه بس دا رسولي کړه د هغه ورځ انټرویو کړه او نن چې په نن ما نه یوړه بدرالم نیغ کړي ته وی چې سهار شه اني زه لاړم هغه په پټو هغه چې کمیونیست هغه مې ولګو دغه چالو شه ماشینه وایي چې ګورو ماښام مازدیګر پولیس راغی وایي ته چېرته یې دا دوره دی ما چې زه لاور کړې وایي تا لاور کړې ما چې پام پټو خراب شو نو وایي موږ وایي کوم ځای وایي وایي ما ته رسېدو خو دا دی وایي لاړل دې تحقیق کوې هغه ته چې دلته کې ما سره خیر هغه معامله ختمه شوه شیخ وی چې بیا کر پاکستان جوړ شو په هغه هغه ورځ کې سپایو دا تانیدار هغه به اسمی شو ما راغ ما ته شیخ سیبا هر را ته وا ځکه زموږ له ټولو پتاه کینو چې دا دی دی ځکه مولیانو دا خبر دا غري خو یال تکې دلیل نه ملایو زموږ سره نه خنه ملایو دا ته وا چې دا امامت جوړو امامت چې فرق دې نیولې دا څه کور ته به تبا کوم ورو دي ته تا ډېر زیات نقصان ورکړ هغه ولا په دې باندې نو دا آیت یو دلیل کې پېښ شو لا نو هر رقم نو خامخا سودا ما دې سخي لره بیا به ور دندې په دریاب کې ځو دا په تحریر تحریر بل مال لیکنه انما الا کولا یقینا جو تر تاسو الله غزا ته لا اله الا هو نشه بل تر رب دې الله نه واسه کول شنل من فراخ دې الله رشید په بار دې دما وكذلك كذلك ذكر ان قطوال بيان مفتابان ان باي ما سبق قد سبق اخبار دا چې مخې تیر شي وقد اتيناكم لدنا ذكرا يقين درکړې موږ ته د خپل تاسو نه پن کتاب تر قران ته اوس تخوي منکر د قران من اردان هو چې مخ وړل قران اراده وکړه نه زده کوي یا زده کوي بیان نه یا عمل نه کوي فنه یقین دې چې بار بار پر د قیامت باندې بوج د خپل ګناه همیشه به په جهنم کې او سالم یوم القیامت حملا ابد د دې پر پرد قیامت دا بوج اوس اس بعد قیامت یوم په بستور یاد کړ چې په ګورې په شپې لکه ا پورته به مجرمان پر روان خرڅ ترګي مجرم د الله کتاب منکر یا ته خپاتونه بینم رو خبرې کوي خپل مې بین کې وای به ولته الا بسم الله عشرا تاسو وخت نه په دنیا کې مګر لاس را دی نه نو عالم بما یقولون الله موږ خو په پوهان چې دی وای کله چې وای دی اوبه وای امسرم غزیات پوه دی دی په خیال باندې هغه لوی مولا طریقه نن دلارې د دی په خیال چې لوی مولا وای و کما کلو لاس چرته وی الا بسم الله یوما تاسو وخت نه ورکړه مګر یو ورځ تاسو لري لوګ وخت تیر کړو خو خیال وته وی دی په خیال باندې چې مشرک یا بسو خيار هغه بس امثلې واسن اوس اس بعد قامت واسن ان الجبال اتا پوسکتا په بار د غرونو شي نو وتا وا چې قامت خو قائم دي د غرونو به چرته وتا وا یان سی پوا دندس بګي وا بل دې لرب ته ما په ال دور سا نو پری وی داس ما کان سب سپا داس ما میدان سپا اس په پینې لا تر پی او جن نو وینې په دې کې مور ولام تا نه ډیر ای را بخ کې شو داسې غمار به د مشرق د مغرب پور بار سخکاری شمال له جنوب پور بار سخکاری په دار یا تبیونه دای روان وی دا خلک بلون کی پسې لا وی جل نبی کګه د لغلا په صخره باندې به ولاړی ابا وی یو تو نظام البالیا او زړو وړو کو او هغه متشیر وی خطو راجم شي غوخو الا نو دا ارس برا جمع شی یو صاحب گواشی مندی بای بیام و خشات الاسوات او خکتب شی اوادون دا متکبیرینو مقید می روبان باشا لا فلا تاسو نباوری تا الا همسا مقرد دا سینی خش دا سی خبری نشی کرسو کم پا دار که لا تفضل شبا شبا نبی شبات قریم پا دار است که پاید با نور که ایش پارسا الا من مگر آقا چالا ادن اللہ رحمان کی جاتو کی غد پر مربان بادشاہ اللہ ورد اللہ قولا پتر کرد اللہ وینا پا دنیا کی توحید ویلا توحید بانتی رضا شو اللہ تعالی دل بشپارت کی دے بشپارت کو لبشی وانتی الوجو او دلیل بشی مقون آدم تقیبرین مقی در جواندی ذات او تدبیر کرد ذات وقت خویلان بشی تتلکتر نام مراد داتو حاملہ ظلم خمال ظلم چې بار اک بار کړی دی شرک راوړی دی تشې وتلې راوړي ابل نشته وما یما سامع صالحات چا چې عمل وکړ نیک په سنت اشار دا دی واحد نو نبی یریږي د زیاتی نه چې د بل ګناه پې واچوي اولا ازمنه د کمی نه چې بل چې د ده ګناه دنده نیکه بل چا ور نه داسې نشته بیا ترغیب قرآن ته وکذلک ذکرنګ راولېږم ګا دا قرآن د لوستو کتاب عربین په عربی ژبه کې واده کوي وصرفنا فی بیان کریم په دې کې من الوای و دو تخویفاتونه خامخا د ویری د الله نه یا بیان یا پیدا شي د بار پند واخلي اوس دعوت توحید فتعال الله بل ګل حق نور دې چت الله وقدر دې پرختیا ولا تجل فی القران حتی ور مخ په قران باندې مخک د دینه چې پوره شي تاته وې ادب قران چې بیانېږي د تو سره سره مو چې پته کینه چې پوره شو نه ده نو زما وای ما موزا وقرب باذن الله هو ورغنا زیات کې مال په قران باندې د قران د پوینه کلوې سه نعمتو الله به چې پیغمبر دا سوال وکم بادشاہی نه دا ايش شریشته د الله د کتاب په دا ټو نه غټ نعمت ده دغه نبی اسلام تعالی وی او وا ورما رینیل ما زیات کې مال فهم قرمان کې فهمن ولقد عینا الى ادم فذكر حکم کړم غا د زائده سره چې الی راځي معنا حکم یقینا حکم کړم غا د اسلام ته پخوا چې دا دا میو مخره فنتیان دغه نه ير شو په یره خوړه انو موندل موږ دا قصګوندا قصد الخطیا قصد د ګناه پر دوش شرط دی چې قصد شرط ده پکې یو یرو په یره ګناه کوي سره سره روزه ده یو سره په یره اوس کې د روزه خو نه ماتي نه د ګناګار ده اگر ادم نو امام لیکي قاضی بزاوی رحمت الله علیه اگر خدای پاک د موسی د ادم بابا ترونه دوه در په خپل پیش یو نسیا یرو په یره خو باندې ګناه ده یره ګناه ده ادم قصد اراده مون چې څوک وایي چې ادم بابا ګناه کړ او دې سمانه شو او اذ قلنا للملائکه تسجدوا یاد کا کل چې وي مونږه فرښتو ته سجدا وکړي ادم په طرف ادم اسلام ته سجدا د تعظیم یا په طرف ادم اسلام سجدا د عبادت ده او ادم بابا تورې قبله و سجدا الله ته وه نو سجدا وکړه ټولو مګر ابلیس انکار وکړ وایي مونږه و ادمه یقینا دا شیطان ستا دشمن دی ستا د بیبي نو نه باسي تاسو د جنت نه پتش کړه نو تنګ بشئ شقاوت مراد شقاوت شقاوت دنیاوی دی ښه تنګ بشئ ان لکه یقینا تعالی وایي په دې جنت کې ان دا غور لا تجوفیه چې نه به اوږه کېږي په دې ولا تارا نه بربنډېږي څوک چې بربنډ شوی د دې سمانه شوه و انکه یقینا ته چې لا تظمفیه نه نه به تګې کېږي په دې ولا تدخه نه به د ګرمي کېږي واسط ل شیطان وسوسه وکړه ده ته شیطان وایي و ادمه هل ادلک علی شجرة الخلد او خیم تا ته یو ونه ده همیشګره چې همیشه به ژوندی شي او بادشاهي چې نه به زړي بادشاه به شي وایي خو په دوکه به وقاتم ما ان لکم من ناسخین سورت عرب کې تیر شو قسم ورته م وخوړم فقلا نو خړه دواړه من دینه په بدت لهما سواتهما نو ښکار دوی دواړو ته د یو بل عورتونه یا بدن نه یو بل ته نخته خوند ښکاره شو بربنډ خونه شو او د یو بل بدن درنودار لباس پې پروت و هغه ته لرې شو انو بس ښکاره شو پیدا کړي والله دې له دواړه چې به دنیا دنیا چلوم پیدا کړي نو که چېر دا دغه پې پروت دی خو جمع نه شو کولی بل سره نو بچي به مونږ به کله پیدا کړو زموږ مشران نو الله ته هغه لرې کړه چې کوم کار دې پیدا کړو دنیا له تولید او توصله انو هغه وشو وطبقا شروع شو چې پانی لګولې په بدن باندې پانی د جنت نه و چې بربند شو دا پانی پس لګولې پانی خو یې څه لګولې چې ته باغ ته لاړ چې ته نه ګل نه راشو کې کنه غونچې جوړې کنه څه وته دې ګل دسته جوړې کنه جوړې هم جوړو لا واسا د مربو فغوا دا یاد ګران دی دا مخ مخور چې مولا سی اندغه یو کاکا وختي در کیسه مې وکړه انو هغه در راغ موږ ارت کنه تو ارت موږ سره کلی کې سر بدی مادي وا دا خچم کې نو خیر دې راغ نو ما ته وای چې خیر رحمان ما وای قران کې وای ته نو یا ته ما نه بو کې ما کوم یا ته وای دا ما ته چې درس خو نه بیګا دا درس کې دا نه مورې ته به چې دا تا ما ان مر بو په په وا کدا ات ما وې زم کا پر تاسو کا پر کې پس پدې دا سنتر شي ما چې دا سنتر دې ما تا ته براسم ته براتوره نو ما مغه دای و شیطان دوه کړم ما ته به ته وام هدره دې بدر سره دی نو تور ما ته ځکه سړي حضور دغه خلاف دی په له خدای دغه کدی راتم بیا به خرابو کدی کمزور غریب نسل نه ان یې ګران ما ته قریشه ما کړته سو دې مار ما ته اگر انغه بیا ما ولید په پیر کې دوره شروع شو نما ولې ما کاکا څه کوي پیراله درس ما ته درته دی آیت له خدا باندې زده کې خام ما د کړي دي مار دی ما چې ما ته نه خیل دا ته نه شي خیر مولانا صاحب دا به دې به زګو مې ستو ته نه شي وکړه د خدای کار چې بلغه روان د صورت ها ویل کنه په دې کې مړ شو په کور کې څوک مړ شو نو ما او خاندل ما ګور نه ما نه شي زګو بیا مړ شو نیم خبر چې بیا دا ذکر وکنه و دې دا کې کلب دي معنی کې انا پرنا کړه ادم اسلام د الله نو سرکش شو دا خو پر دی دا ٹھیک ده. او دې ده کې امام قلابادی رحمت الله علیه هغه معنا کړی ده, هغه معنا کوي پرنګ د اسیان کراغه دم ارسم نو پریشان شو غور رجل اذا فسا علی ایشو غور رجل هغه خو رب چې دغه څه ګزان خراجی پته د خرافی کوری غردی نو کری لاړه شي. دغه د نوم ده د کتاب نه تعرف ات تعرف د امام قلابادی رحمت الله علیه د کتاب نه تعرف د عبارت خلک وایي ولو لا تعرف لا معرفت ته ثوب که تعرف کتاب د امام قلابادی نه لیکلی نو د چا به د تصوف اصلاحات څوک نشو پوهېدی. نو هغه دا معنا کړه چې شکل د ګناه دی لکه په روژه کې سړی اوبه څکي یا ډوډۍ خوري پهیره, نو خلک وایي دا د ګناه کې روژه خوري الله که خو پهیره خوري نو ګناه خو نشه کنه. نو هلته مخکې په نسي هغه نه هیرو او ادم یمنو نو څنګه ګناهګار شه څنګه سرکه شي پوه شي پ سوم اجتبا بیا وګوره غوره کړو د لپ رب خوده د پاره د نبوت نو چې غوره کړو الله نه هغه بیا سرکه شه وه استغفر الله فتابا مهرباني کړو په ده باندې الله دا ماضي ده مخ نه پیشي وه وها دا توفیق ورکړل تا وی الله احبتا منا اوزی دیدانا ټول بادشاہ پاس باد دشمنان بھائی پس کچھ راجتا تو ماں تب نے ہدایت پیغمبر کتاب چاچے ترغیب اور قرآن تھا چاچ تب رکر تو ماں کتاب فلاح دے لو نظر بند گمراہ کی فلاح دل پھر دنیا ابن عباس مانا کہی نہ بہ گمراہ کی پھر دنیا کلاش کا انا بد بسخی کی پاخر کے نیک بجانا تزی ومن آ رہا زجر ممکن قرآن تھا آ چاچ مکھوڑا تمہارے کتاب نہ یقین دل بھائی گزران تنگ دینی جے بہ غریبی یا بہ بیماری نار سے بھی مالدار بہ می کور بہ می نو غریب می جوان بے تنگی پریشان بھائی دکا جگہ اطمینان اللہ بے ذکر رہے تت من قلوم اطمینان راضی ڈال پڑھوں کے ڈالا پہ کتاب بان تھا لطف اصور سے رات آٹھ نمبر 28 کے نوچے قرآن نہ واؤخ تو نہ دے پریشانی مالدار بھائی بادشاہ بھائی وزیر بھائی جج بھائی کرنل جرنل بھائی خجوان گزران میں تنگی د خط نہ پریشانی دامن پریشان بدماشا نہ پریشانی نہ تو جوان بن ٹھیک بیمار ہے بھائی قسم قسم دائیں تو دنیا حال شو قرآن نہ واڑے گا اراد ہوئے انکار نہ ہوئے ارادے تو چی منی ہے منی ہے ارے بیا مت کی نہیں نہ دا اراد ہے یا اس دا کڑے دے اب یا نہیں دا اراد ہے عمل پہ نہ کہیں تو چاچے میں کھوڑو تمہارے کتاب نام یقین دلا بھائی گدران جوان تنگ جوان بے تنگی تو پریشان ہے بھائی اپور دبا قیامت جوان تھے گورا اپور دبا پر قیامت لوں گا وہی بنے والا بدما والے پور تک مال لڑوں گا حال ہے تو کھلی دوں گا دماغ گھٹ گھٹ استر گیا اللہ نو نو اللہ بتائی کال بھائی اللہ کا دار خبر ہم داریں گے نا کہ اتنا روگ ہوئے سر گرے ہوئے وہ نقصان دے داؤ چاہتا کا آتو نا رگل اتار دما آتو نا دما کتاب بیان صاحب کا اللہ کھکے فنتیتا فترک تا تا پری خود ہوں اج سنگ تا دما کتاب رہن دا کریں گے نظر تا پری خود شی دما رحمت نام وقت دار کا دا کریں دا قاعدہ اور امیش دا مستمر اور دا کر سزا اور کم من آج اثر بچ جاتے ہو قرآن تن کی نہیں ایمان رہی پاتون رخ پر باندھے خان دا دنیا سزا اخان وخا عذاب دا اخر دن سلاق دا ہمیشہ اپلا میں اس تخویب دنیاوی منکرین تھا اینا دا بیان شاید منکرین تھا سونا ڈیرا ہلا کڑے مکھ مخ کے دینا پیڑوں نہ گرد پتہ داغو کے ان فیدال کھلا آیا تین کمپنی بیان کے خام خواہ دلائل دی تالا دیوالی نہا تو پار دا عقل مند ہو عقل نہا منی یعنی عقل سڑے منی کئی دے گنا ہونا دیکھ نہا ہوا تھا ولا اولا کلمتن سبقت دپ دے اعتراض چدا اللہ بے تباہ کہ وہ نہیں خراب نہیں جواب او کچر نو حکم مخ کی تیر سے پتہ درف سان پتہ دا دا او نو نیتا مقمر مقرر دا پنا نو لکان لزام لکان عذاب لازم علیہم نو خام ودا عذاب پر پور جخ شو وقتی ون پیراو سو خوبا لوح محفوظ کی لکھ دے چا عذاب پر ٹیم با رازی نو پاس بیر صبر کو علامہ بابا پاگا با در بردر چلی وئی اپا کی بیانو دا اللہ پسی پرند اولیت دخبر ربان لگیا مخ کی دا خاتو دا نورنا مخ کی دا پیراو سو دا نورنا ومن آلاء آناء الليل ادا اطراب دشپینا ما خام کے فسبح پاکی بیانو اطراپا نار پا اطراپا درواز کے سار کی پاکی بیانو رد شرکا لاللہ کا طرزا خامخات با خوش آلشی ولا تمودن نا اس آداب ورکی قرآن والتا چا مال تا انہوں پسکے گی چا عدو تا انہوں پسکے چا باچائی تا انہوں پسکے چا کور تا انہوں پسکے گی تا اللہ لوی شیئر در کرے ولا تمودن نا اے نیکا اموک دو اخبر اس طرح اللہ ما آغا تا مطانا بی چی پایدور کرے مک پاگی بانے ڈالو تا دینا مالونا دولت چا تا انہوں پسکے گی حدیث کی رضی لیتا منہ ملہ میں تغنا بالقرآن زمان ندے کہ قرآن میں اتھارے غنی نشہ دبل مالا دا عدونا دا دغنا دارنگی حدیث کی رادی من حدا اللہ علیہ السلام قرطبی ذکر کردے پا تفسیر سورت یونس آٹھا اندلان دے مدارک میں ذکر کردے من حدا اللہ علیہ السلام آتو چالا پے والتوپی کردے دے اسلام وعلم القرآن بیا قرآن علم ورکردے تمہ شکل فاقا بیا دے خلق دا عجز جس کی قطب اللہ فقر بین اینے الہی ایامی القوتر مرگ پر بلی دل خواری چیدہ تردور لوی کتاب شد ہے بلتا پسخی کی مال تا چا تا تو رابطہ کا مکڑے بلتا قرآن تول نگو رہے تا تو قرآن شتا ہے کم دے کم دے کم دے کم دے چانا دے تا گردہ تو گور نہ تو تو تو تو دکے نہ اسے نہ تو خراب ہے نو لو ولو لا کلمات زب دوہا مچ ولا یا تبا کی ولا جواب مخنا لا لکری جہ دا په خپل ټیم رکھ دا نه اوس برابر کړی وے دا مخالفین د قران چ نیز دکې انی بیان نه ولو لا کلماتون او کجنه و حکم مخدیر په تاخیر دادا چ عذاب په خپل نو خرا دی او نه نیټه مقرر دا عذاب دا اجل مسمى رامخ کا لکان لزام دا رسو کا لکان عذاب لازم علیما خامغه عذاب لګل دی پوره په برابر کړی هو پاس بیر صبر کو په بیا تسلی په بدر چې دی وای پاک به اند د الله په سی په نور د اولیه د خپل رب لګیا مخه خطو نور نه مخه پروتونه اسیسا د شپینا پاک به اند الله په تراب دروازه کې خامخه ته به خوشاله شي او موږ دوه خپل سترګې اله هغه ته چې ما متا نبي اله ما هغه ته چې پایدور کړې موږ پای باندې ډلو ته دی نه مال دولت د چاونه پسخې قرآن والا زر تر حیاتي دنیا دا تازګي ژوند دنیا ده ورکړې مال دل لینپتی نه فی دې پر چې امتحان کو دی په دې کې ورس خو ربي کا خیر وابقا او رزق د رب ستا ډېر غوره دی همیشه و امر اهلک بالصلات حکم کو خپل کور والته په موز باندې وسط در علی اخبرم کلا کو دپ دی باندې اخبرم کو بلتم وا لا نظر کرس کنا نو غور مون تا نه خوراک د پاره مخلوقات د پجو نه نور دو کوم خوراک در کو تا تا او انجام چه به تر د پاره ل اهل التقوا پر متقن متین سنت وقالو ودینا لولا یاتم بیاتم ربی ولا نغدا پیغمبر سمون تا په معجزه باندې رب دنا اولم تاتم انرا دیت بینتون دلیل اغا چې په دې پیړو باندې کوم باندې کوم نه ځاخري پیغمبر دی نو دا دلیل لکنه او سره علت بیانې د ارسال رسول پیغمبر سره علی کړی ولولا اكو ځنه ان کنه دا خبر چې مونږه کچ ولو ان لا کوم کچ مونږه لا کړ دی په وازا سره مخکې د قران راتلونه نو خامخویل به دی رب نه رب څنګه لولا ارسلت الی رسول ول راوند لګم پیغمبر نمو فتوا نو تابع نو و تابع کړو د اړ غستا د اتو مخه دي مخه دل کې دو دم نه مخه شرمې دو دم نه د به بانا کولا چې الله مو د پیغمبر علی ګر ستا کتاب چې بیان کړم په واقع باندې ایمان راړو او د پیغمبر سنت باندې بلګیاو نو دا بانا به کول پیغمبر مرو لګی چې دا بانا ختم شي او تخفیف بخره قل قل قل و کل مو تر مرو انتظار کوو که خپل انجام په تربتو نو انتظار کوو خپل انجام او تعالی مو درځ په وشي وہ پی جن یا تو چگو مل کر صحیح لا رہے قرآن والا اصو کو وہ صحیح لا رہا ہوں اصو غلط ہوا نہ مقصد تو صورت ہو الابتلاء الانبیاء علی الانبیاء بے واقعات ہے موسیٰ علیہ السلام اور تشجیع اور مبلغ تھا مسئلہ بیان کا اور کہا خواہ کہ فرعون ان کی بادشاہی ظالم نغمہ کی مسئلہ بیان کرے گا ہاں اور صورت پر دو مرحلوں کے بیان کر دیا